الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ درس قرآن کا عنوان تھا سورة الفاتحہ اور اس پر ہم مسلسل مشورہ کرتے رہے کہ درس قرآن کی ترتیب کیا بنائے اگر ایک ایک رکوع کو لے کر چلتے ہیں تو سورۃ البقرہ پہ کئی سال گزر جانے ہیں اور سورۃ البقرہ نے ختم نہیں ہونا اس لیے سب سے بہتر اور مناسب حال یہ تجویز کیا کہ ہم ماہانہ درس قرآن میں پوری سورۃ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں اور سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی سورۃ البقرہ کا آج پورے 2.5 پارے کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس لیے کہ سورۃ البقرہ میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں اب اگر ایک ایک رکوع کو بیان کریں تو 40 مہینے اس کے لیے چاہیے آپ خود اندازہ فرمائیں کتنے سال لگیں گے اس لیے پھر یہ مناسب سمجھا کہ پوری سورۃ کا خلاصہ اختصار کے ساتھ ایک گھنٹے میں بیان کر دیں اور میں انشاءاللہ اس ترتیب پر بیان کروں گا آپ حضرات سمجھتے ہیں میرا خاص موضوع ہے عقائد اور نظریات پر کام کرنا میں نظریاتی اور عقیدے کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں اس کو عرض کروں گا باقی سارے مسائل کو بیان کرنا تو بہت مشکل ہے ایک گھنٹے میں تو آدمی سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے تو وہ پوری نہیں ہوتی تو پورے اس کے مضامین کیسے بیان کیے جا سکتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ سورۃ البقرہ میں 1000 امر ہیں 1000 نہی ہے اور 1000 حکمتیں ہیں 1000 اخبار اور قصص ہیں اتنی اہم سورۃ البقرہ ہے اور یہی وجہ ہے الجامع احکام القرآن میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ کو 12 سال میں حفظ کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 سال لگے سورۃ البقرہ کی حفظ کرنے میں اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 سال لگے وہ سورۃ البقرہ جتنی سمجھتے تھے اتنی یاد کر لیتے تھے سمجھتے بھی تھے اور یاد بھی کرتے تھے اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ البقرہ کے حفظ سے فارغ ہوئے تو ایک اونٹ ذبح کر کے پھر دعوت کی مجھے بات ساتھی کہنے لگے ادھر آپ منع کرتے ہیں کہ قرآن ختم کریں مٹھائیاں تقسیم نہ کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی دیتے ہیں میں نے کہا ہم منع کرتے ہیں کہ ان سے چندہ نہ کریں خود تقسیم کریں تو کون منع کرتا ہے یہ 10-10 روپے نہ جمع کریں جی قرآن کا ختم ہے 10-10 روپے دے رہے یوں قرآن کریم کی توہین اور بےزتی اور تذلیل نہ کریں ہاں کسی کو اللہ توفیق عطا فرمائے اور وہ کہے جی میں قرآن ختم کرتا ہوں اور اس پہ ڈائی کھلاتا ہے تو کون منع کرتا ہے میں الحمدللہ تعالی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہر سال قرآن مجید ختم کرتا ہوں اور کہیں سے بھی شروع کروں تو میرا 29 رات کو ختم قرآن اپنے مرکز آل سنت والجماعت سرگودا میں ہوتا ہے اور میں اپنی جیب سے تمام آنے والے حضرات کی خدمت میں مٹھائی کے ساتھ تواضع کرتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے میں خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوں کبھی ہم نے اس پر نہ چندہ کیا ہے اور نہ ہی اپنے ختم قرآن کے لیے اللہ کبھی چندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی جیب سے لگانے کی عادت ڈالنی چاہیے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے خیر میں عرض کر رہا تھا کہ سورۃ البقرہ مضامین کے حوالے سے اتنی اہم سورت ہے اس میں 3-4 باتیں میں نے آپ صرف سمجھانی ہیں اللہ مجھے سمجھانے کی صحیح توفیق عطا فرمائے میں صرف توجہ دلانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اس پر کتنی محنت کرتی ہے کرنی پڑتی ہے یقین فرمائے آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کی تیاری کے لیے میں رات 4 بجے تک جاگا ہوں 4 بجے کے بعد کتنا وقت بچتا ہے 1.5 گھنٹہ سوئے 5:30 بجے پھر اٹھ کے پھر 1/2 گھنٹہ سوئے پھر کام شروع کر دیا آپ کا ایک درس ہے میں نے صبح 9:30 بجے الگ بیان کیا ہے جمعہ کا الگ بیان کیا ہے پھر چناب نگر کانفرنس کا آخری بیان الگ کیا ہے اور یہ میرا 4th جلسہ ہے اور یہ درس قرآن تو بڑا میں دھیما دھیما دیتا ہوں اس لیے کہ میں نے خطابت والا درس دیا تو تمہاری مسجد کے نمازیوں نے کہنا مولانا عمر صاحب یہ عیدگاہ ترین ہے مسجد عثمانی ہے وہ مولانا صاحب میں سمجھاؤ گے بابا شبہ ٹھونگ کے تقریب نہ کرے بس سیدھا سیدھا ہی ٹھیک کام تو میں تو اس لیے آپ حضرات کی بہت زیادہ رعایت کرتا ہوں لیکن مجھے کہ اتنا دکھ ہوتا ہے کہ بعض حضرات اس رعایت کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی خیر اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جب آدمی کو دکھ ہونا اور پھر دکھ کا جواب نہ دے اس پر اللہ کی مدد اور نصرت بہت زیادہ آتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی کسی بات پہ آپس میں ان کی چپکلشی اور تکرار شروع ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مسکرا رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر بعد تکرار کا جواب دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا ہلکا سا اپنے چہرے مبارک سے اظہار فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہ حضور پہلے آپ مسکرا رہے تھے اور اب آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا پر میں صدیق جب تیری اس سے بحث چل رہی تھی نا تو چپ تھا تو تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا اور جب تو نے جواب دینا چھوڑا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا تو میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ دیکھ تیرا دفاع فرشتے کرتے ہیں تو تجھے دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے ایسے ابھی چند دن پہلے آپ کے لیے میں ابھی ایسی انوکھی بات نہیں کہ میں نہ بتاؤں گرفتاری ہوئی میرے آ ہو گیا اب بتائیں مجھے اتنا دکھ ہوا سرگودا مجھ تک ایک طبقہ لا ہوا کہتا نہیں یہ لیڈر بننا سے ترے دن جیل گیا تھی میں کہا ایک دن تو بھی ٹوٹ جا میں نے کہا ایک دن تو بھی ٹوٹ جا تجھے پتا چلے کتنا مشکل کام ہے چلو میں تو شہرت کا بھوکا ہوں گا یہ جو روڈ پہ نکلے تھے ان کو کون سی شہرت چاہیے اللہ ہمیں اللہ سمجھ عطا فرمائے یقین کرے بندے کو کتنا دکھ ہوتا ہے تین سال قبل رات میں سندھ سے آ رہا تھا تو فائرنگ ہوئی میرے ڈرائیور کو گولیاں لگی اور دورے بازو سے کراس کر کے اللہ نے مجھے بچا لیا میں فرین سیٹ پہ سویا ہوا تھا گولیاں ڈرائیور کو لگی اور کراس کر گئی میں خیر بس گیا آپ یقین کریں پروپیگنڈا دیکھے میں جدہ گیا مجھے وہاں سے ایک ساتھی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے ڈرائیور کو گولیاں مروائی ہیں لیڈر بننا میں نے کہا رہاشا وک اللہ معاف فرمائے کوئی حد ہوتی ہے پروپیگنڈے کی میں صرف گزارش کرتا ہوں جب صحیح عقیدے پر محنت ہو یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے اور اس پروپیگنڈے کو ہم نے برداشت کرنا ہے اور عقیدے کی محنت جاری رکھنی ہے انشاءاللہ ہم عقیدے کی محنت چھوڑ نہیں سکتے خیر میں مضمون آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اللہ میں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے سمجھ آئے تو اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے پہلی بات یہ سمجھیں کہ سورۃ البقرہ کا نام سورۃ البقرہ کیوں ہے میں ہر سورۃ کی وجہ تسمیہ بیان کروں گا سورۃ کو یہ بات کیوں کہتے ہیں عربی زبان میں بکرا کہتے ہیں گائے کو کیونکہ اس سورت میں گائے کا اللہ نے بڑا اہم ایک ذکر فرمایا ہے اس ذکر کی وجہ سے سورت کا نام ہی سورت البقرہ یعنی گائے والی سورت اب عید آ رہی ہے نا اس کو بعض لوگ عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں بعض بڑی عید بھی کہتے ہیں چونکہ تین دن کی ہے نا بڑی عید بھی کہتے ہیں اور بعض اس کو بکرا عید بھی کہتے ہیں کہ اس پر گائے ذبح ہوتی ہے تو بکرا کا معنی گائے ہے چونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کو سورت البقرہ کہتے ہیں دوسری بات سمجھیں سورۃ البقرہ کا پچھلی سورت کے ساتھ آپس میں ربط کیا ہے کوئی بھی آدمی جو فصاحت سے گفتگو کرتا ہے اس کی کلام میں ربط ہوتا ہے بے ربط گفتگو نہیں ہوتی تو اللہ کے کلام میں اللہ کا کلام کیسے بے ربط ہو سکتا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کیوں ہے اس کا آپس میں تعلق کیا ہے سورۃ البقرہ سورۃ الفاتحہ اس پر ختم ہے ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم مانگی دعا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے ادھر سے ہدایت کی دعا مانگی تھی اس کا آگے جواب آیا لا ریب فی ہدل للمتقین جو تم نے ہدایت کی دعا مانگی تھی ہم تمہیں ہدایت کے مضمون دے دیتے ہیں ان مضامین پر عمل کرو گے تمہیں صراط مستقیم ہدایت مل جائے گی ان مضامین کو چھوڑ دو گے تمہیں صراط مستقیم نہیں ملے گا یہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ البقرہ کا ربط ہے اور تیسری بات سمجھیں کہ سورۃ البقرہ کے فضائل کیا ہیں ہر سورت کے اپنے فضائل ہیں ہر سورت کے قرآن کریم کے فضائل تو ہیں ہی لیکن ہر سورت کے کچھ جزوی الگ الگ اپنے فضائل ہیں اس پر صرف دو فضیلتیں سے نشین فرمانے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ اے لوگو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو قبرستان مت بناؤ کہ مردے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تم قرآن کی تلاوت کیا کرو اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو اس گھر سے شیطان دوڑ جاتا ہے اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے خاوند بیوی کی لڑائی کیوں ہے؟ شیطان کی وجہ سے نا، خاوند بیوی کی لڑائی شیطان کی وجہ سے ہے. یہ ساس اور بہو کی لڑائی کیوں ہے؟ شیطان کی وجہ سے. داماد اور سسر کی لڑائی کیوں ہے؟ اس شیطان کی وجہ سے. تو جب شیطان گھر سے دوڑے گا تو ظاہر ہے پھر لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، اور جب شیطان میرے گھر میں رہے گا تو لڑائیاں کیسے ختم ہوگی؟ میں لاہور ہمارے رشتہ دار سے ان کے گیا تو مجھے انہوں نے کہا الیاس کو چیک شیک بھی کر لیں انہیں. چیک شیک مطلب تو طویل تاغا چیک شیک بھی کر لیں انہیں. میں نے کہا بھائی تو ضرورت ہو تو دیکھ لیتے ہیں، اور میرا یہ پیشہ نہیں ہے نہ میرا مزاج ہے. میں نے بتایا نا میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں لیکن مستقل یہ کام نہیں کرتا. کیوں؟ پھر لوگ خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں، مسئلے پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں. اور میں تعبیر وغیرہ دیتا ہوں تعبیر، لیکن زیادہ کیوں نہیں دیتا. پھر لوگ جب بھی آتے ہیں تعبیر ہی لیتے ہیں، باقی مسائل نہیں پوچھتے. ہماری خواہش ہوتی ہے عقیدے اور مسائل کی باتیں کریں. میں نے کہا چلیں وجہ بتائیں. انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں کچھ اثرات ہیں، بعض لوگوں نے بتایا. میں نے کہا دیکھو تم نے سامنے تصویریں اپنی لٹکا رکھی ہیں، تو جس گھر میں تصویر ہوگی اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، تو اس میں شیطانی اثرات تو ہوں گے نا. اب سب سے پہلے تصویریں نکالو اپنے گھر سے، ٹی وی کو، خیر بات کو، اس کے بعد میں آپ کا چیک اپ شروع کر دیتا ہوں. اب یہ تو نہیں ہے آپ کو جی نہیں ہم نے کہ یہ فلاں چیز چھوڑنی بھی نہیں ہے، ہم نے چینی بھی نہیں چھوڑنی، ہم نے کولڈ ڈرنک بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے رس گلے بھی نہیں چھوڑنے، پر ہماری شوگر کا علاج کرو. ایسے کون علاج کرے گا بھائی؟ آپ پرہیز کریں گے تو علاج شروع ہوگا نا. اس لیے لوگ ہم سے علاج نہیں کراتے کہ ہمارا پرہیز بہت سخت ہوتا ہے. اور پرہیز سخت پہ آپ اہتمام سے عمل کریں، اللہ پاک گھروں میں محبتیں اور راحتیں عطا فرما دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں بعض باتیں بڑی بےتکلفی میں کہتا رہتا ہوں، آپ سے ایک بیوی نہیں سنبھلتی اور میری تیر ہے، اور دیکھو کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور چپ کے چوری ہمارے نکاح نہیں ہے. میں نے جب بھی نکاح کیا ہے آپ کو اپنے نکاح کی مٹھائی کھلائی، ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ دعا فرما ہماری چوتھی ہو جائے پھر آپ کو مٹھائی کھلائیں گے ان شاء اللہ. آپ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، میں مذاق نہیں سمجھتا، میری مذاق کرنا عادت نہیں ہے. آپ میرے ہزاروں بیان سنیں، میرے کسی بیان میں آپ کو لطیفے، مذاق گوئی اور فضول اور بیودگیاں کبھی نہیں ملے گی. میں اس لیے اس پر زور دیتا ہوں، یہ ہندوؤں کا مزاج ہے دوسری شادی کے نام پہ چڑھنا. آپ نہ کر سکیں لیکن کم از کم اچھی نگاہ سے دیکھیں. کافروں کے یہاں نکاح عیاشی کا نام ہے اور مسلمان کے یہاں نکاح عبادت کا نام ہے. کیونکہ ہم عیاشی سمجھتے ہیں اس لیے کہتے ہیں فلانے بندے دو زنانیاں رکھی ہیں، بھائی عبادت ہے، عیاشی تھوڑی ہے. ہاں نہ محرم رکھتا پھر اس پہ آپ اعتراض کرتے. ایک بندہ اشراق پڑھتا ہے، ابوابین پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، چاش پڑھتا ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ تو دوسری شادی آپ ذلت کی نگاہ سے، عیاشی کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ میں یہ گزارش کرتا ہوں وہ کام جس کو عوام معیوب سمجھے، عالم اور مقتدا کے ذمہ ہے کہ وہ کام کرے اور اپنے امر سے آپ کو توڑے. یہ عالم ہماری ذمہ داری ہے، جس کام کو قوم عیب سمجھے نا اپنے عمل کے ساتھ آپ توڑو. آدمی ہزار مرتبہ تعدد نکاح کی بات کرے، میں نے تیسرا نکاح کیا ہے، میری بھی مجھ سے 5 سال عمر میں بڑی ہے، بیٹی اس کی شادی شدہ ہے، بچے اس کے جوان ہیں. بتاؤ عمر سے 5 سال بڑی بیوہ سے بھی کوئی شادی کرتا ہے؟ لیکن ہم نے کی ہے، بیوہ سے بھی کی ہے اور تعدد کی ہے. کیوں؟ امت سے رسم و عمل کے ساتھ مٹاؤ. جو دیندار ہوں گے وہ خوش ہوں گے، اور جو بے دین ہوں گے وہ ناراض ہوں گے. بے دین ناراض ہو جائے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ کبھی بھی احوال کی پرواہ نہ کرے. اور جب مقتدا قوم کا حالات کی وجہ سے شریعت پہ عمل نہ کرے تو قوم کا پھر اللہ ہی آفت ہے. اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے عمل کے ساتھ ایسے معاملات عوام کو سمجھائیں. میں صرف یہ بات کہہ رہا تھا یہ مسائل مشکل نہیں ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے. میں ابھی یہاں کھانا کھا کے پہنچا، بھائی اشرف کے گھر آئے تو انہوں نے کباب بنائے تھے، مجھے تو ان کا نام نہیں آتا کباب بنائے. میں نے کہا ہمیں مت کھلاؤ، اس کو پیک کرو. کہتے کیوں؟ میں نے کہا وہ جو خوش ہوتی ہے نا ان کی خوشی کا یہی راز ہوتا ہے، کہیں گے دیکھو ہمارا خامد کتنا اچھا، خود نہیں گئے ہمارے لیے لے کر آ گیا. تو خوش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بات چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں جو بیوی کا دل جیت لیتے ہیں، اور بات چھوٹے جملے ہیں جو خامد کا دل جیت لیتے ہیں. چھوٹے جملے استاد کا دل جیت لیں، شاگرد کے دل جیتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جملے کہنا سیکھا کرو. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے میں خیر کہہ رہا تھا کہ سورۃ البقرہ کے فضائل کیا ہیں. ایک فضیلت میں نے عرض کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو اس گھر سے شیطان دوڑ جاتا ہے، یعنی فرو شیطان دوڑ جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں 10 آیات ایسی ہیں اگر آدمی سوتے وقت پڑھ لے نہ اس گھر میں شیطان آ سکتا ہے، نہ اس گھر میں جن آ سکتا ہے، نہ اس گھر میں رات کو مصیبت آ سکتی ہے، اور اگر مجنون پر بھی آیتیں پڑھ کے دم کر دی جائیں تو اللہ شفا دے دے. بتاؤ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمیں قرآن پر اعتماد نہیں ہے نا، ہم خود پڑھ کے کسی کو دم کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں کہ خود پڑھیں اور دم کر دیں. خود پڑھو اور آپ دم کرو اعتماد کے ساتھ. وہ 10 صورتیں کون سی ہیں؟ 4 صورتیں یہ بالکل جو شروع، 4 آیتیں جو شروع میں، 4 یہ ہیں اور 3 بالکل درمیان میں، ایک آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیتیں. کتنی ہو گئیں؟ 4 اور 3. سات اور تین سورۃ البقرہ کی آخری آیت. تو چار بالکل شروع میں، چار درمیان میں اور چار آخر میں. بتاؤ کہ مشکل تو نہیں ہے نا. مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اکابر کے حوالے سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں بڑا ہی بدقسمت آدمی ہوگا جو سوتی دفعہ سورۃ البقرہ کی دس آیتیں نہ پڑھ سکے. آپ آج سے اہتمام کر لو، جن میں زبانی یاد ہے زبانی پڑھو، اور زبانی یاد رات کو گھر جاؤ تو سونے سے پہلے ان دس آیات کو پڑھ کے سو لیا کرو. اہتمام کر لو گے نا کہ ان شاء اللہ. یہ چار آیتیں شروع میں ہیں، تین آیتیں درمیان میں آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں، اور تین آیتیں بالکل آخر میں. اب اس کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہے، ناظر خان بڑے آرام سے دس آیتوں کو تلاش کر سکتا ہے. اللہ ہمیں اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اہتمام کر کے دیکھے، پھر دیکھے نتیجہ کیسے نکلتا ہے. اللہ ضرور نتیجہ عطا فرمائیں گے. نمبر چار، سورۃ البقرہ میں بعض واقعات ہیں جو اللہ نے اہمیت سے بیان فرمائے. میں اس میں صرف چار واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ چار واقعات کو ذہن نشین فرما لیں. قرآن کریم نے قصے اور واقعات بیان کیے ہیں اور عبرت کے لیے بیان کیے ہیں، ہمارا ایمان بچانے کے لیے بیان کیے ہیں، اور اس لیے بیان کیا کہ ان واقعات سے تم نصیحت حاصل کرو. پہلا واقعہ کون سا ہے؟ یہی جس کے نام پر سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عامیل. کیا نام تھا؟ عامیل. عین کے ساتھ. یہ بندہ قتل ہو گیا، قتل ہوا اور اس کا قاتل نہیں ملتا تھا. قتل کی دو وجوہ لکھی ہے، بعد نے وجہ لکھی ہے کہ بھتیجا تھا، اس نے اپنے چچے کو مارا. چچے کے پاس پیسے تھے، بھتیجے کو دیتا نہیں تھا، اس نے اپنے چچے کی دولت کو لوٹنے کے لیے اپنے چچے کو قتل کر دیا. اور بعض کہتے ہیں رشتے کا مسئلہ تھا، شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے بیٹی نہیں سو قتل کر دیا. خیر کوئی وجہ بھی ہو، اس نے عامیل آدمی، یہ بنی اسرائیل کا بندہ قتل ہو گیا. بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہم چاہتے ہیں قاتل کو تلاش کریں، لیکن ہمیں قاتل ملتا نہیں ہے، آپ اللہ سے پوچھ کر بتا دو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا قاتل کون ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے گزارش کی کہ یا اللہ عامیل کا قاتل بتا دے. اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ آپ ان سے کہو اگر تمہیں یہ عامیل کا قاتل چاہیے، ایک گائے لے لو اور گائے کو ذبح کرو، اور ذبح شدہ گائے کے ایک جسم کا ٹکڑا کاٹو اور مقتول کے ساتھ لگاؤ، اللہ اس مقتول کو زندہ کر دیں گے اور یہ خود بتائے گا میرا قاتل کون. اب وہ بنی اسرائیل سمجھتے تھے اگر کیا تو مسئلہ تو حل ہونا ہے، وہ چاہتے تھے، یہ ڈرامہ بازی چلتی تھی، دھوکے دیتے تھے اللہ کے نبی کو دھوکہ دینے. فوراً کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ذرا آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں وہ گائے کس قسم کی ہو، چھوٹی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، کیسی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ نہ بالکل بوڑھی ہو، لا فارغ ولا بکر، اور نہ بالکل جوان ہو. بکر کہتے ہیں بن بیاہی کو، جو بالکل بچی کہتے ہیں نا، نہ وہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، جوان عوان ہو بے نظر، اس کے درمیان نوجوان گائے ہو. اب بتا دیا، اب کہتے ہیں اللہ سے پوچھے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. دیکھو بنی اسرائیل کے ہیلے، رنگ کون سا ہونا چاہیے. اللہ پاک نے پھر ان کو بتایا، اگر تم بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنا چاہتے ہو، اس کا حل یہ ہے کہ فاقر لون ہوا، زرد رنگ کی گائے ہو اور ایسی زرد ہو کہ جو لوگوں کو خوش کر دے، ایسی گائے تم لاؤ. اب پتا چل گیا. پھر کہنے لگے اللہ پاک سے پوچھو کہ ہمیں کچھ ابھی شبہ باقی رہ گیا ہے، وہ گائے ہل چلاتی ہو نہ چلاتی ہو، وہ کنویں سے پانی نکالتی ہو نہ نکالتی ہو، گائے کیسی ہونی چاہیے، مزہ تھوڑی سی مزید وضاحت کر دے. پھر وہی آ گئی کہ تم نے گائے ایسی ذبح کرنی ہے، اس گائے کا وہ جوان بھی ہو، وہ گائے زرد رنگ کی بھی ہو، اور نمبر تین وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ اس کے ذریعے کھیتی کو پانی لگائیں، نہ اس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالیں، اور نہ ہی وہ کھیتی اور ہل اس نے چلا، ایسی گائے لاؤ. اب جب ساری شرطیں پوری ہو گئی، گائے تلاش کی تو گائے مل گئی. یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، گائے مل گئی. جس بندے کی گائے تھی اس نے کہا میں ایک شرط پہ گائے دیتا ہوں، گائے ذبح کرو اور گائے کا چمڑا اتارو اور گائے کا گوشت نکال کے اس چمڑے کو سونے سے بھرو، اگر اتنا سونا مجھے دو کہ تو گائے دوں گا، بغیر نہ گائے نہیں دوں گا. شرط لگ گئی، اور انہوں نے پھر وہی گائے خریدی، اس گائے کو خریدا، اس میں چمڑے میں سونا بھر کے اس کو دیا، اور وہی گائے ذبح کی، اس کے جسم کا ایک ٹکڑا پھر کاٹا، مقتول کے ساتھ لگایا، مقتول نے زندہ کو بتایا کہ میرا قاتل یہ ہے، اور اس کے بعد دوبارہ مقتول پھر وفات ہو. اس پہ بعض حضرات نے، علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور بعض مفسرین نے بڑی عجیب وجہ بیان فرمائی ہے، یہ ایسے ہوا کیوں. حضرت فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ انہوں نے کیا نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک کام کروایا جا رہا تھا. اصل میں ایک بہت غریب آدمی تھا جس نے اپنی ماں کی خدمت بہت کی تھی، ایک غریب آدمی تھا اور ماں کی خدمت بہت کی تھی، اس کی ماں نے اس کو دعا دی تھی کہ اللہ تجھے مال کے اندر وسعت اور برکت عطا فرمائے, اور وہ گائے کسی کے پاس نہیں ملتی تھی سوائے اس غریب کے جس نے ماں کی خدمت کی. اللہ نے اس کو ماں کی خدمت کا جوانی میں صلہ زندگی میں دیا کہ اتنی اہم گائے دی, ان سے سوالات ہوتے رہے اور گائے ان کی شرطوں کے مطابق یہی نکلی, تو ماں کی خدمت کا صلہ اس کو ملا. اس کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں, اس کو دل کو تختی کے نوٹ فرمائے, جو بندہ یہ چاہے کہ میری دولت میں برکت ہو وہ ماں اور باپ کی خدمت کرے, اور جو یہ چاہے کہ میرے علم میں برکت ہو وہ اپنے استاد کی خدمت کرے. استاد کی خدمت کرنے سے علوم میں برکت آتی ہے, اور ماں باپ کی خدمت کرنے سے دولت میں برکت آتی ہے. ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ اپنی ماں اور باپ کو سہارا دے اور اللہ اس بندے کو رسوا کر دے, ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. تو اگر علم چاہتے ہیں تو استاد کو سنبھال لیں, اور اگر دولت چاہتے ہیں تو ماں باپ کو سنبھال لیں, اور دونوں چاہتے ہیں تو استاد کو بھی سنبھال لیں اور ماں باپ کو بھی سنبھال لیں. اللہ علم بھی عطا فرما دے گا, اللہ دولت بھی عطا فرما دے گا. میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ بات عرض کرتا ہوں, میرے تمام اساتذہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا استاد نہیں ہے کہ جو استاد مجھ سے ناراض ہو کر دنیا میں گیا ہو یا زندہ ہو اور اس وقت مجھ سے ناراض ہو, ایک بھی ایسا استاد نہیں. اگر کبھی طالب علمی میں کسی استاد سے غلط فہمی تھی, خدا گواہ ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میں نے عالم بننے کے بعد جا کر استادوں کے پاؤں پکڑ پکڑ کے معافی مانگے ہیں کہ استاد جی میں نے دین کا کام شروع کر لیا ہے, وہ بچپن کی بعض غلطیاں ہوتی ہیں, آپ شفقت فرمائیں اور دل سے ہمیں معاف کریں اور دعا دے کر میدان میں نکال دیں. آج ان اساتذہ کی دعاؤں کی برکت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے دیہات میں ہیں, اللہ کام پورے عالم میں پھیلا رہے ہیں. میں پچھلے مہینے میرا بحران کا سفر تھا, آپ یقین فرمائیں مجھے اتنا تعجب ہو کہ میں بتا نہیں سکتا, کبھی وہ بنگلہ دیش کو علم آ رہے ہیں, کبھی انڈیا کو علم آ رہے ہیں, کبھی پاکستان کے آ رہے ہیں. میں نے کہا بھی آپ مجھے کیسے جانتے ہیں, کہتے ہیں نیٹ پہ آپ کی سیریز کو دیکھ کے اپنا عقیدہ محفوظ کر کے بیٹھے ہیں. اے آخری دن مجھے وہاں کمانڈو کا انسپیکٹر ہے ملا, وہ توبے کا لڑکا ہے وہ ملا, مجھے لگا جی مولانا میرا موبائل دیکھیں, اس موبائل میں آپ کی ویڈیو ہے, یہ وان اقبال دیوبندی کون ہے وہ بیان میں سن رہا ہوں, اور میرے جتنے کمانڈو شاگرد ہیں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کے پاس آپ کے بیان نہ ہوں. افسوس ہے کہ میں پتا اس وقت چلا جب آپ کی فلائٹ واپسی کی. اللہ ایسے کام لیتے ہیں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے اور اللہ آپ کی دولت کے اندر بھی برکت عطا فرمائے. ہم برکت کی بات کرتے ہیں, کثرت کی بات نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے اللہ تمہیں دو گاڑیاں دے, ہم کہتے ہیں اللہ ایک دے مگر ستھری دے, ایک دکان دے اللہ بہترین عطا فرمائے. برکت اور کثرت میں فرق تو میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں نا, ایک روٹی ہو اور دس کو کافی ہو جائے اسے برکت کہتے ہیں, اور دس روٹیاں ایک کا پیٹ بھی نہ بھرے اسے کثرت کہتے ہیں. تو مال کثرت والا چاہیے, برکت والا چاہیے, برکت والا. نمبر دو, دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام, دوسرا واقعہ حضرت طالوت کا ہے, یہ واقعہ بڑا اہم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ حضرت طالوت کا ہے. مسئلہ کیا تھا, اشمعیل علیہ السلام والسلام اللہ کے نبی تھے, بنی اسرائیل پہ بہت ظلم ہوا ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, غلامی میں گئے. انہوں نے اپنے نبی حضرت شمعیل سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی آپ بادشاہ مقرر فرما دیں, ہم اس بادشاہ کے ساتھ ملیں اور جہاد کریں اور قوم سے آزادی حاصل کریں. حضرت شمعیل نے فرمایا بھی اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ بادشاہ ہم تمہیں دیتے ہیں, اور اس بادشاہ کا نام طالوت ہے, اس کو بادشاہ بناؤ اور اس کی میت میں تم جہاد شروع کر دو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. طالوت حضرت غریب آدمی تھے, قوم نے ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ طالوت یہ کیسا مانے, بھائی وہ ایسا بندہ چاہیے کہ جس کے پاس دولت ہو, خاندان کا آدمی ہو, بڑا آدمی ہو, اس فقیر غریب کو کون مانتا ہے بادشاہ. حضرت شمعیل فرمانے لگے اللہ نے اس کو علم بھی عطا فرمایا ہے, اللہ نے اس کو جسمانی وجاہت بھی عطا فرمائی ہے, اس کا حق ہے کہ تم اس کو بادشاہ مان لو. وہ قوم بڑی عجیب تھی, وہ قوم کہنے لگے چلو ہم بادشاہ مانتے ہیں, لیکن ایسا کریں اس کی بادشاہت پہ کوئی علامت ہمیں بتا دیں کہ علامت کیا کہ ہم اس کو بادشاہ مانیں, تو یہ اللہ کی طرف سے. دیکھو عجیب سا سوال ہے, نبی بات کہہ رہے اور قوم کہہ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پہ نشانی کو دے دیں. انہوں نے کہا چلو نشانی دیتے ہیں. نشانی کیا تھی, حضرات بنی اسرائیل کے گزشتہ انبیاء کے تبرکات پہ مشتمل ایک صندوق تھا, بنی اسرائیل کے انبیاء کے تبرکات پہ مشتمل ایک صندوق تھا. کسی نبی کا کرتا ہے, کسی نبی کا آسا ہے, کسی نبی کا کوئی سامان ہے, اور جب بھی بنی اسرائیل والے اس صندوق کو لے کر جہاد کے لیے جاتے اللہ اس صندوق کی برکت سے ان کو فتح عطا فرما دیتے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ولی کا وسیلہ جائز نہیں ہے, اور قرآن میں صندوق کا وسیلہ بھی موجود ہے. لوگ کہتے ہیں ولی کا وسیلہ جائز نہیں ہے, اور ان کو تبرک دیکھے ایک صندوق کی برکت سے اللہ فتوحات عطا فرما رہے, بتائیں اور وسیلہ کہتے کسے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی اور وسیلہ کسے کہتے ہیں. خیر میں بات سمجھا رہا تھا, رات ہمارا ہم آپ کے علم میں ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب کے بعد ہمارے یہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں اصلاحی بیان ہوتا ہے، جن سے میرا بیعت کا تعلق ہے وہ آتے ہیں، جو نئے مرید بننے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں۔ تو بیان ختم ہوا تو پوچھا جی آگے جی بڑا اہم مسئلہ ہے، مجھے اس میں ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب بعض لوگ کہتے ہیں نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے، زندہ ولی کا وسیلہ بھی جائز ہے، اور جو فوت ہو گیا نا اس کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتایا جو زندہ ہے اس کا وسیلہ کیوں جائز ہے؟ کہتا ہے بہت نیک آدمی ہے۔ میں نے کہا جو فوت ہو گیا وہ برا ہو گیا؟ اور بابا جو زندہ ہے اس پر تو شک ہے کہ پتہ نہیں موت پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جس ولی کا موت پر خاتمہ ہوا اس کا تو نیک ہونا یقینی ہے۔ تو جس کا ایمان پہ مرنا مشکوک ہے اس کا وسیلہ جائز ہے، اور جس کا ایمان پہ مرنا یقینی تھا اس کا وسیلہ کیسے نہ جائز ہے؟ اس نے کہا جی ہمیں، میں نے کہا بتاؤ کوئی مشکل بات ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا اتنی سی بات ہے اور لوگوں نے آپ کو دھوکے کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ خیر وہ صندوق تھا، ہوا گیا بادشاہ اس وقت کا جو ان پہ ظلم کرتا تھا، اس بادشاہ کے پاس یہ صندوق موجود تھا، ظالم تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ جہاں رکھتے وہاں بیماری، جہاں رکھتے وبا پھیلتی، جس بستی میں رکھتے بیماریاں پھیل جاتی۔ تو انہوں نے اس صندوق کو ایک گاڑی رکھا اس پہ بیل گاڑی پہ، اور سمندر کی طرف ہانک دی، جنگل کی طرف ہانک دیا، اور بیل ان کے صندوق کو لے کر چلے گئے، اور ظالم جو بادشاہ تھا ان کی بستیاں خدا کے عذاب سے بچ گئی۔ اصل میں تو اللہ نے ان کو دینی تھی نا، تو جب وہ بیل اس کو لے کر دوڑے، وہی بیل اسی صندوق کو لے کر آئے اور حضرت طالوت کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے نشانی مانگی تھی نا، تو دیکھو یہ نشانی اللہ پاک نے تمہیں عطا فرما دی ہے۔ ان آیت ملک یا تک متابوت فی سکینۃ من ربکم و بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ۔ یہ دیکھو اس کو فرشتے اٹھا کے پھرتے ہیں اور یہ تمہارے گھر پہنچ گیا ہے، یہ طالوت کی نشانی ہے۔ وہ برکت والا صندوق تمہیں اس کے پاس ملے گا، وہ طالوت کے پاس ملا۔ اب یہ طالوت جب جہاد کے لیے نکلے، مقابلے میں بادشاہ تھا، اس کا نام جالوت تھا، بہت ظالم تھا۔ طالوت بہت نیک آدمی تھے، ان کے ساتھ 80,000 آدمی ساتھ دیا۔ کتنے آدمی؟ 80,000۔ یہ جہاد کے لیے نکلا، 80,000 نکلے، لیکن اللہ نے امتحان لینا تھا ان میں کھڑے کتنے ہیں اور کھوٹے کتنے ہیں۔ راستے میں نہر آ گئی، حضرت طالوت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تمہارا امتحان لے گا، جس آدمی نے اس نہر سے پانی پیا وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا، اس کو پیاس لگے گی، کمزور ہو جائے گا۔ حالانکہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، لیکن تم پانی پیو گے پیاس بڑھ جائے گی، اور اگر ایک چلو تھوڑا بہت پی لو تو خیر گنجائش ہے۔ 80,000 آدمیوں میں سے سب نے پانی پی لیا، سب کو پیاس لگ گئی، کوئی بھی جہاد کے قابل نہ رہا، صرف 313 بچے، اور وہ 313 کو لے کے طالوت اور نبی شموئیل وہاں سے چل پڑے، اور ساتھ یہ اعلان کیا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ۔ اللہ زیادہ کو نہیں دیکھتے، اللہ ایمان کو دیکھتے ہیں، ایمان والے تھوڑے بھی ہو تو زیادہ کے اوپر غالب آ جائے گا۔ یہ 313 جالوت کے مقابلے میں نکلے، اور جالوت ظالم بھی تھا اور بہادر بھی تھا، ایسا آدمی تھا، اکیلا نکلا مقابلے میں۔ اس نے کہا پہلے میں اکیلا تم سب سے لڑوں گا، میری فوج تو بات کے اندر آئے گی۔ اس وقت شموئیل اللہ کے نبی تھے، ان نے داؤد علیہ السلام کے والد سے کہا، داؤد کا والد بھی جہاد میں تھا، داؤد علیہ السلام چھوٹے بچے تھے وہ بھی اس کے اندر تھے، انہوں نے کہا اپنے بیٹے لاؤ، اپنے 6 بیٹے لائے، فرمایا جو ساتواں وہ بھی لاؤ، وہ ساتواں داؤد علیہ السلام بھی آ گئے۔ انہوں نے ساتواں بیٹا کیوں نہیں لائے، ان کی عمر بھی تھوڑی تھی، ذرا قد بھی چھوٹا تھا، ان کو چھوڑا 6 پیش کی، کہا نہیں وہ ساتواں لاؤ۔ وہ ساتویں داؤد آئے، حضرت شموئیل نے داؤد سے فرمایا بھائی تم جہاد میں جاؤ گے؟ کہا جی جاؤں گا۔ انہوں نے کہا چلو پھر یہ تم تلوار لو اور تم جہاد کے اندر نکلو۔ حضرت المولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گزرے، ابھی بچے تھے، راستے میں 3 پتھر ان کو ملے، اور ان پتھروں نے بول کر کہا آپ ہمیں لے جاؤ، جالوت کو ہم ماریں گے۔ اللہ جب پتھر کو گویائی عطا فرمائے، تم ہمیں لے جاؤ، جالوت کو ہم ماریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لیا ان کو فلاخن، اردو میں فلاخن کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں جس میں پتھر ڈال کے نہیں ایسے پھینکتے، نہیں گلیر تو چھوٹی ہوتی ہے نا، کمان تو بڑی ہوتی ہے، ایسے گھما کے اس کو پھینکتے ہیں، اس جی جنے کہ نہیں فلاخن، آپ ذہن میں آ گئے، اردو میں سے فلاخن کہتے ہیں۔ خیر حضرت داؤد وہ سامنے جب جالوت نکلا، پورا جسم اس کا لوہے میں چھپا ہوا، صرف اس کا ماتھا خالی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلاخن کو گھما کے جب پتھر مارے نا، ایک دوسرا تیسرا ماتھے میں نکلے اور پیچھے سے کراس کر گئے، جالوت وہاں گرا، خدا نے ان کو فتوحات عطا فرمائی۔ اللہ جب فتح دینے پر آئے تو اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اللہ بغیر اسباب کے فتوحات عطا فرما دیتا ہے۔ دو واقعے، تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام، یہ بالکل تیسرے پارے کے شروع میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، حضرت ابراہیم کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، اس مناظرے کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. میں ان حضرات سے کہتا ہوں جو مناظروں کی مخالفت کرتے ہیں نا, اس قرآن کی آیت کو تم قرآن سے بتاؤ نکال دو گے, اس آیت کو نکال دیں گے. ابراہیم علیہ السلام سے اور نمرود سے گفتگو اس بار ہوئی, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تجھے خدا نہیں مانتا. نمرود کا مزاج یہ تھا جو بھی اس کے دربار میں آتا سجدہ کرتا. ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کرتا. نمرود نے پوچھا کیوں نہیں کرتے, انہوں نے فرمایا میں تجھے خدا مانوں تو سجدہ کروں, میں نہ تجھے خدا مانتا ہوں نہ تجھے سجدہ کرتا ہوں. نمرود نے پوچھا کیوں نہیں مانتے, ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی, فرمایا خدا وہ ہوتا ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے, تو نہ زندہ کر سکتا ہے نہ مار سکتا ہے. وہ نمرود بد دماغ آدمی تھا, اس نے دو قیدی لیے, ایک جس کے لیے بری ہونے کا فیصلہ تھا بے قصور تھا اسے اس نے قتل کر دیا, اور جو قصور والا تھا اسے اس کو آزاد کر دیا. انہوں نے کہا دیکھو میں نے زندہ کر دیا اور میں نے مار دیا. نمرود بد دماغ تھا, وہ موت اور حیات کا معنی نہیں سمجھتا. تجھے نہیں سمجھے نمرود کو موت اور حیات کا معنی؟ اگر اس کو موت اور حیات کا معنی سمجھ آتا تو اس دھوکے کے اندر پڑتا. دیکھو دھوکے کے اندر بےچارا آ گیا, اس نے کہا لو میں نے زندہ کر دیا میں نے مار دیا. بھائی اس کا نام موت اور حیات نہیں ہوتا, عدم سے وجود اس کا نام حیات ہے, اور وجود سے عدم اس کا نام موت. اس کا نام کیا ہے؟ موت. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل نہیں بدلی, ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کا رخ بدلا کہ وہ نمرود نے بات ایسی کی کہ جیسے آدمی عوام کے اعصاب پر چھا جاتا ہے نا, بعض لوگ ایسی بات مجمع میں کہتے ہیں کہ عوام اس بات سے بہت متاثر ہوتی ہے, پھر بات سمجھانے کے لیے مناظر کا ایسا رخ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ لوگ اس کے دھوکے کے اندر نہ آئے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. علامہ خالد محمود دامت برکات و مسر کے دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں, ان کا مناظرہ ہوا مرزائیوں سے, اور مناظرہ ہوا لاہور میں بریلویوں کی مسجد میں, مناظرہ بریلویوں کی مسجد میں, مناظرہ کرنے والا دیوبندی, ادھر مقابلے میں مرزائی. جس کے ساتھ اصل مناظرہ تھا وہ مناظر موقع پر تشریف نہ لا سکے, بیمار ہو گئے, کوئی وجہ بن گئی, تو جلدی ایمرجنسی میں علامہ خالد محمود صاحب کو مناظرے کے لیے لایا گیا. علامہ صاحب تشریف لے آئے, جب مناظرہ شروع ہوا تو علامہ خالد محمود صاحب نے مرز غلام احمد قادیانی کی کتاب ازالت الاوہام کا حوالہ دے کر مرزے کے خلاف دلیل پیش کی. مرزائی مناظر بھی بہت چلاک تھا, جسے مربی کہتے ہیں, مناظر تو تھا وہ بہت چلاک تھا. تو مناظر کہنے لگا علامہ صاحب آپ نے شرطیں نہیں پڑھی. علامہ صاحب نے شرطیں پڑھی بھی نہیں تھیں نا, تو اچانک آئے تھے. لیکن مناظر کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھی, تو مناظر کے پلے کیا رہ جاتا. اس نے کہا علامہ صاحب آپ نے شرطیں نہیں پڑھی. اب علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے پڑھی ہے تو جھوٹ تھا, اور اگر کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھی تو لوگوں نے کہتے مولوی صاحب پہلے شرطہ پڑھو پھر مناظرہ کرو, بےزتی ہوتی تھی نا. اب علامہ صاحب نے جواب کیا دیا, پر مان لگے کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے؟ سوال سے جواب سمجھ آیا, کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے؟ نہ کہا میں نے پڑھی ہے اور نہ کہا میں نے نہیں پڑھی. کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے؟ مرزائی مناظر کہنے لگا شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ بات قرآن اور حدیث سے کریں گے, اور آپ نے ازالت الاوہام مرزا غلام احمد قادیانی کتاب پیش کی ہے, نہ آپ نے قرآن پیش کیا نہ آپ نے حدیث پیش کی ہے, آپ نے شرط کو چھوڑ دیا. علامہ صاحب فرمانے لگے اگر مرزا نبی ہے تو یہ حدیث کی کتاب ہے, اور اگر یہ حدیث نہیں تو مرزا نبی نہیں. میں نے کہا شرط کی مخالفت کی ہے, اگر مرزا نبی ہے تو یہ حدیث ہے, پھر حوالہ سنو, اور اگر یہ حدیث نہیں ہے تو پھر مرزا نبی نہیں. میں نے کب شرط کی مخالفت کی ہے؟ اب مرزا ہی مناظر چپ ہو گیا, لیکن تھا تو مناظر نا, اس سے جواب نہیں بنا, خاموش اس نے نہیں ہونا تھا. اس نے پھر پیترا بدلا. علامہ صاحب سے کہتا ہے ہمیں کافر کہتے ہو, یہ دیکھو ارے کھوٹے کی لکھی ہے اوپر, دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, ہمیں کافر کہتے ہو اور کن کی مسجد میں ہم سے مناظرہ کرتے ہو. علامہ صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ یا محمد, یہ شرک نہیں, مشرکان کی مسجد ساڑھے نال مناظرے کرتے ہو. اب بتاؤ کیسا وار تھا یہ؟ دیوبندی بریلوی کی لڑائی شروع ہو جانی تھی نا, جنگ کس سے ہے؟ مرزائی سے. اور اس نے جنگ کون کی شروع کرا دی؟ اب علامہ صاحب نے بریلوی اور دیوبندی کی جنگ شروع نہیں ہونے دینی, اس جنگ کو باقی رکھنا ہے. اب بتاؤ کتنا مشکل یہ مسئلہ تھا. علامہ صاحب فوراً فرمان لگے, فرمایا تم یہ بتاؤ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو حج پر گئے ہیں؟ پانچ سات کھڑے ہو گئے, بیٹھ جاؤ گے. کتنے لوگ ہیں جو عمرے پر گئے ہیں؟ دس پندرہ اور کھڑے ہو گئے. اچھا بیٹھ جاؤ. آپ نے جدہ میں یا اللہ یا محمد دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے مکہ مکرمہ میں دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. مدینہ منورہ میں دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. علامہ صاحب مرضی سے کہنے لگے اگر یہ یا عربی کا ہوتا تو جدہ لکھا ہوتا, سمجھنا, اگر یا عربی کا ہوتا تو مکہ لکھا ہوتا, اگر یا عربی کا ہوتا تو مدینہ لکھا ہوتا. وہ کافر یہ یا عربی کا نہیں ہے، یہ یا پنجابی کا ہے. ان لکھا ہے یا اللہ نو مننے ہاں یا محمد نو مننے ہاں، مرزے قادیانی نہیں مندے. اے تیرے پیو تے کفر دی مہر لائی ہے نا، کب کرے گیا. اب دیکھو اپنی لڑائی کو بچا لیا اور اصل لڑائی پر کھڑے. یہ مناظر کا کام ہوتا ہے کہ میں نے بات سمجھانی کیا تھی. اب ابراہیم علیہ السلام کے نمرود سے مناظرہ تھا، تو ابراہیم نے کیا فرمایا؟ اللہ جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے اس نے کہا لو یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں. اب دیکھو عوام پر وہ پڑ گیا نا. ابراہیم علیہ السلام نے دلیل نہیں بدلی، دلیل کا رخ بدلا ہے. دلیل یہ تھی اللہ وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لائے، جو وجود کو عدم دے، یہ خدا ہے. اس کی مثال کیا تھی؟ خدا زندہ کرتا اور مار کرتا، ایک مثال ہی. ابراہیم علیہ السلام نے اس بنیاد سے فوراً رخ بدلا، فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. خدا وہ ہے جو سورج مشرق سے لاتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے لا، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے لا. فبہت الذی کفر. اب دیکھو یہاں پہ وہ بالکل خاموش ہو گیا اور اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکا. میں کراچی پڑھتا تھا، ہمارے ایک استاد مولانا عالم خان صاحب پٹھان، پٹھان تھے، اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائی. پٹھان کا علم پٹھانوں والا ہوتا ہے. ہمیں سبق پڑھا رہے تھے، سبق میں کہتے ہیں اوے اگر تم دیکھو نا کچھ قبر کو پوچھتا ہے، بتوں کو پوچھتا ہے اور اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے پیرا دتا. پوچھو پیرا دتا نام کیوں رکھا ہے؟ کہا جی 20 سال ہو گئے ہیں شادی کو، نماز پڑھی ہے، عمرے کیے ہیں، منتیں مانگی ہیں، پتر نہیں لبا. مٹھے شاہ مشہوم دی منت مانگی ہے تو پتر لب گیا. تو میں سو نام اللہ دتا نہیں رکھیا، میں پیرا دتا میں نام رکھ دیا. ایسے ہی ہم کرتے ہیں. استاد جی پٹھان سے عجیب بات فرمانے لگے، فرمانے لگے اس مشرق کو وہ دلیل دو جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دی تھی. آئے ہے فرمایا اس مشرق کو وہ دلیل دو جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو. ابراہیم علیہ السلام فرمایا دیکھو دو راستے ہیں، ایک مشرق اور ایک مغرب کا. خدا مشرق سے لاتا ہے رب، اگر تو خدا ہے نا تو مغرب سے لا. اس مشرق کو کہو دو راستے ہیں، ایک پخانے کا اور ایک اولاد کا. دیکھو اللہ نے اولاد کا راستہ بنایا ہے، اگر خدا نے نہیں دیا تو پھر پیر سے کہا راستہ بدل کے دے تو پیرا دیتا، اسی راستے سے آئے تو اللہ دیتا. نہیں سمجھا بھائی؟ مشرق سے آئے تو اللہ لایا، مغرب سے لائے تو نمرود لایا. اگر پخانے کے راستے سے آئے تو پیرا دیتا، اور اگر اللہ والے راستے سے آئے تو پھر اللہ دیتا. راستہ بدل کے لا، ہم پیرا دیتا مانتے ہیں. راستہ نہ بدلے پھر پیرا دیتا نہیں، یہ اللہ دیتا. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں دیکھتا ہوں بازو بڑا تعجب ہے، مولانا صاحب تیری دلیل دیتی ہے. مجھے آپ کے تعجب سے غرض نہیں ہے، ہم نے آپ کو پورا مسئلہ سمجھانا ہے. اور یہ وہ دلیل ہے کہ جس پر بندے کی بس ہوتی ہے پھر وہ جواب نہیں دے پاتا. ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعہ اللہ نے یہ بیان فرمایا، ایک آیت چھوڑ کے آگے پھر واقعہ بیان کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے عرض کیا، اللہ میں جانتا ہوں آپ زندہ بھی کرتے ہیں، آپ مارتے بھی ہیں، زندگی آپ دیں گے، لیکن میرا دل کرتا ہے میں آنکھوں سے دیکھوں کہ آپ قیامت کو بندے کیسے زندہ کریں گے. اللہ نے پوچھا اولم تو میں ابراہیم، تجھے یقین نہیں ہے؟ بلا، اللہ کیوں یقین نہیں ہے؟ بلا کے لیے اطمینان قلبی، بلا کے لیے اطمینان قلبی، لیکن میرا دل مطمئن ہوگا اگر آنکھوں سے دیکھ لوں گا کہ اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے. فرمایا چار پرندے لے لو. یہ چار پرندے تھے، ان میں ایک کبوتر تھا اور ایک کبا تھا، ایک مرغ تھا اور ایک مور تھا. یہ چار تھے، یاد رکھنا مشکل تو نہیں ہے نا؟ کبوتر، کبا، مرغ اور مور. دیکھو بہت آسان ہے، کبوتر، کبا، مرغ اور مور، یہ چار پرندے. فرمایا پرندے لے لو، ان چار پرندوں کو چمڑا اتارو، سر الگ کرو، دھڑ الگ کرو، ٹانگیں الگ کرو، ان کے ٹکڑوں میں تقسیم کر دو. اور یہ چار پہاڑ ہیں، ایک پر ان کے سر رکھو، ایک پہ ان کے دھڑ رکھو، ایک پہ ان کی ٹانگیں رکھو، ایک پہ ان کے پر رکھو، الگ الگ کر دو. لیکن پہلے کچھ دنوں کو اپنے پاس رکھنا، ذرا مانوس کر لینا، دانا شانا کھلا کے اپنے پاس رکھو. ابراہیم السلام رکھ دیا، فرمایا ابراہیم تم رکھ دیا، اب ذرا درمیان میں کھڑے ہو کے پکارو ایک کو، کبا کو، آواز تو پھر دیکھو کیسے آتے. انہیں ایک آواز دی نا، جیسے فرمایا کبوتر آواز دی، تو پہلے اس کا سر اٹھا، پھر اس کے وہاں سے دڑ اٹھا، پھر اس کی ٹانگیں آئیں، پھر آیا اور اڑتا ان کے پاس پہنچ گیا. اور میں دیکھا ہم اسی طرح قیامت کو لے آئیں. اس سے ایک ذرا بات آپ سمجھنا، میں بڑی اہم بات اب کر لوں. بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی جہاں مردہ دفن ہو وہ قبر ہے. تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ جو اس کو سمندر میں آدمی جائے اور اس کا جسم گل جائے اس کی قبر کون سی ہے؟ کہتے ہیں نا اگر کسی کو جلا دیں اور جلا کے راکھ کر دیں اس کی قبر کون سی ہے؟ اگر کسی کو جانور کھا لے تو اس کی قبر کون سی ہے؟ ہم نے کہا قبر اسے کہتے ہیں جہاں میت یا میت کے اجزاء ہوں. یہ ان کی ساری قبر ہے، سر یہاں پہ، ٹانگ یہاں پہ، دڑ وہاں پہ، مور یہاں پہ، جمع کیا کہ نہیں کیا؟ بولوں نے جمع کیا کہ نہیں کیا؟ چاروں اجزاء کا آپس میں رابطہ موجود ہے، ایک آوازی اور چاروں اس کے جسم کے سے اگر جمع شروع ہو گئے، بالکل اسی طرح جہاں آدمی کے میت کے غذا تحلیل ہو کے پورے پانی میں بکھر گئے ہیں، یہ ساری اس کی قبر ہے. اللہ سارے اجزاء سے روح کا تعلق جوڑ دیتے ہیں، نیک ہے تو جنت کا مزہ دیتے ہیں، اگر بد کردار ہے تو جہنم کا عذاب دیتے ہیں. اللہ قادر ہے کہ بولو قادر ہے کہ ایک بندہ کہتا نہیں جی انج نہیں ہو سکتا، میں کہ تو ہی کتوں ہے، تو نہیں گل سمجھ بس تو ہی کتوں ہے، وہ جی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا توحیدی تو ہم ہیں، اجزاء دنیا میں پھیل گئے ہیں. ہم کہتے ہیں ہر جز سے خدا روح کا تعلق جوڑ کے عذاب یا ثواب دیتا ہے، توحیدی ہم ہیں یا تو ہے؟ جو خدا کی قدرت نہ مانے کبھی وہ بھی توحیدی ہوتا ہے، قدرت بھی نہیں مانتا پھر کہتا جی توحید، یہ کیسی توحید تم لیے پھرتے ہو. یہ تین. چوتھا واقعہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرے بارے میں، وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت عزیر بخت نصر بادشاہ کے دور میں تھے، یہ بہت ظالم بادشاہ تھا. اس نے بنی اسرائیل کو قید کیا، تو رات کے سرے جلا دیا اس ظالم نے. حضرت عزیر اللہ کے نبی تھے اور اس کی قید کے اندر تھے. عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قید سے رہا ہوئے اور رہا ہو کے جا رہے تھے، ایک جگہ بستی سے گزرے اور پوری بستی وہاں پر برباد اور تباہ شدہ پڑی تھی. حضرت نے دیکھا تو پوچھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کی بستی برباد ہے، آپ دوبارہ کیسے اس کو زندہ کریں گے؟ یہ مسئلہ سمجھنے کے اللہ سے سوال کیا. فاماتہ اللہ مئات عام، حضرت عزیر علیہ السلام کس پر تھے؟ گدھے پر سوار تھے اور روٹی ان کے پاس تھی، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ خشک روٹی تھی اور اوپر انگور لیے اور انگور کا شیرہ لیا اور اس کے اوپر نچوڑا، نچوڑ کے اس روٹی کو کھانے لگے. اس حالت میں تھے، اللہ سے سوال کیا اللہ اس بستی کیسے زندہ کریں گے؟ وہیں پر اللہ نے موت دی. یہ روٹی بھی پڑی ہے جس کے اوپر انگور ڈالا ہوا، روٹی بھی پڑی ہے اور ساتھ ان کا وہ گدھا بھی ہے، عزیر علیہ السلام خود بھی ہے، اور سو سال اسی طرح گزر گئے. سو سال کے بعد خدا نے اٹھایا. فمات اللہ میں آتام ثم باسا، اللہ نے پوچھا کم لبستا؟ عزیر بتاؤ کتنا عرصہ ٹھہرے؟ انہوں نے کہا لبست یومن او بعض یومن، اللہ ایک دن یا دن کا بعض حصہ ہے، اس لیے کہ جب وہ فوت ہوئے تو صبح تھی اور جب وہ اٹھے تو شام تھی. اب ان کے ذہن میں تھا اگر آج ہی اٹھاؤں تو ایک دن کا بعض حصہ ہے، اور اگر کل سویا تو آج اٹھاؤں تو پھر دن پورا گزر گیا ہے. انہوں نے کہا اللہ دن یا دن کا بعض ہے؟ فرمایا نہیں، بل لبست میں آتا آمن، آپ سو سال تک اس حال میں ٹھہرے. فاندر الاتا آمک بشرابک لم یتسنا، عزیر اپنے کھانے کو دیکھو بغیر فریز کیے صحیح پڑا ہوا ہے اور سو سال گزر گئے. یہ اپنا شربت مشروب دیکھو اسی طرح پڑا ہے. اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، وانظر الی حمارک، گدھے کو دیکھو، وانظر الی حمارک بل نجی علک آیت للناس، وانظر الی العظام کیف ننشدھا ثم نکسوها لحما. فرمایا دیکھو اب گدھے کی ہڈی آئی ہے، پھر اس گدھے کی ہڈی پہ گوشت چڑھا ہے، پھر اس کے اوپر اس کی کھال چڑھی ہے، اور گدھا بالکل آواز دیتا ہوا، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ہنکھناتا ہوا گدھا سیدھا ان کے پاس آ گیا. اور میں دیکھو جیسے ہم نے گدھے کو زندہ کیا ہے، اسی طرح ہم قبروں سے قیامت کو مردے کھڑے کرتے ہیں. عزیر علیہ السلام اٹھے اور اپنے علاقے میں گئے تو لوگوں نے ان کو بچانے نہیں، سو سال پرانا بابا کون بچانے، نسلی بدل گئی. پر میں عزیر ہوں، میں تمہارا آدمی ہوں. انہوں نے کہا کیا نشانی ہے؟ تو چونکہ اس نے ساری کتابیں تورات کی جلا دی تھی، یہ تورات کے حافظ تھے. پر میں لو میں تمہیں تورات سناتا ہوں. جب پوری تورات زبانی سنائی تو لوگوں یقین آ گئے وہی عزیر نبی ہے جو سو سال پہلے تھا، چونکہ تورات تو ہے ہی کوئی نہیں نا، یہ تورات کے حافظ کہاں سے نکل آیا؟ اس سے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، جو لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں میں مسئلہ صاف کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی قبر میں ہو اور نبی کی قبر پہ آواز دو صلاۃ وسلام پڑھو تو نبی نہیں سنتا، دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں اور وہ کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ. توجہ رکھنا، وہ دلیل میں اس واقعے کو پیش کرتے ہیں کہ حضرت عزیر سو سال تک اس حالت میں رہے، اور سو سال کے بعد جب اللہ نے کھڑا کیا تو پوچھا کم لبستہ، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے جواب دیا لبست یومن او بعض یوم. کہتے ہیں اگر زندہ ہوتے تو ان کو پتا نہ ہوتا، سوال سمجھ گئے؟ اگر زندہ ہوتے تو ان کو پتا نہ ہوتا، ان کو پتا نہیں چلا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے. اب اس پر لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ جی فلاں لاما صاحب بڑی دلیل دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ قرآن کریم میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، وہ کتنے سال سوئے رہے؟ 309 سال. کتنے سال؟ 309 سال. اور جب اٹھے نا پوچھا کم لبست تم؟ ہاں بھائی کتنا عرصہ سوتے ہو؟ کیا لبستنا یومن و بعد یوم، دن یا دن کا بعد حصہ. وہ سوئے سن یا موئے سن جی؟ بولو نا. قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, وہ تو سوئے پڑے تھے, وہ تو مردہ نہیں تھے نا, تو ان کو پتا کیوں نہیں چلا؟ نہیں سمجھے بھائی؟ آپ کہتے ہیں عزیر زندہ نہیں تھے, کیوں؟ اگر زندہ ہوتے پتا چل جاتا تو صحابہ کہا تو زندہ تھے نا, جب اٹھے تو ان کو پتا نہیں چلا. اگر پتا نہ چلنا دلیل موت ہوتی, اصحاب کہا تو سویا نہ کہتے, اصحاب کہا تو مویا کہتے. میں آپ میں سے کسی بندے سے پوچھو, کسی سے, اچھا آپ بتاؤ کتنے منٹ ہو گیا بیان شروع ہوئے؟ اندازہ ہی ہے, دیکھو گھڑی دیکھی آپ نے بتایا نا. میں پوچھوں کتنے منٹ, کوئی سانو یاد نہیں, میں کوئی سارے مردے بیٹھے ہو دوستوں نے پتا ہی نہیں کتنے منٹ ہو گئے, کوئی گل کرنے والی؟ یہ ایک مردہ ہونے کی دلیل ہے, بات سمجھو. اس کا ذرا ایک اور جواب سنو, آپ کو جواب سے لطف آئے, میں تمہیں وہ جواب دیتا ہوں جو تم نے کبھی نہیں سنا. یہ تو جواب آپ نے سنے ہیں نا, ذرا وہ جواب سنو جو تم نے کبھی نہیں سنا. ایک یہ عالم ہے اور ایک وہ عالم ہے, بات سمجھنا. ایک یہ عالم اور ایک وہ عالم, دونوں میں فرق کیا ہے؟ الف صنعت مما تعدون, اس عالم کا ایک دن ہو تو یہاں کے ایک ہزار بنتے ہیں. قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اس عالم کا اگلے جہان کا ایک دن ہو تو یہاں کے, بولو نا, مطلب سمجھنا, اس جہان کا ایک دن تو اس جہان کے ایک ہزار, ایک ہزار ایک کے برابر ہے. عزیر علیہ السلام کتنا عرصہ ٹھہرے؟ کتنا بنتا ہے؟ ایک تو نہیں بنتا نا, ایک تو بعض ہی بنتا ہے نا. اللہ پوچھتا ہے کم لبستا, عزیر کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ لبس تو یومن او بازا. فرمایا نانا عزیر اے تو اوتھے دا دسنا پہ, اسی ایتھے دا پوچھنے ہاں. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ عزیر کتنا ٹھہرے ہو؟ کہا لبس تو یومن او بازا یوم, اللہ میں دن کا کچھ حصہ ٹھہروں. فرمایا وہاں کی بات نہیں, ہم یہاں کی پوچھتے ہیں, یہاں کا سو بنتا ہے, وہاں کا باز بنتا ہے. نہیں سمجھے؟ جواب ٹھیک ہے غلط ہے؟ بل لبست مئات عام, یہاں کا سو ہے وہاں کا باز ہے, پتا کیسے نہیں چلا؟ بتا تو دیے, تو سمجھ آئی؟ چلو ایک بار نہیں, پھر صحیح, پھر صحیح. میں بہت سارے باپ سے کہتے ہیں, ریکارڈنگ ہوتی ہے نا, کبھی اہتمام سے ریکارڈنگ آپ سنتے رہو, آپ اس کا اہتمام نہیں کرتے, میں خود کرتا ہوں. میں اس لیے اہتمام, یہ جو آج ریکارڈ درج کیا جا رہا ہے نا, یہ دس دن بعد پوری دنیا نے اس کو نیٹ کے اوپر سن لیا. تمہارے ان درسوں کی قیمت نہیں ہے, مجھے پتہ ہے اس کی قیمت کتنی ہے. اور جب آئندہ سال یہی شوال ہوگا نا, اس صورت بکرا کے درس قرآن چھپا ہوا تمہاری مسجد میں آ جانا ہے انشاءاللہ. سننا ان شاء اللہ. ہمارے یوں بیانات چھپنے شروع ہو گئے ہیں, رائے گنج کے اجتماع پر میری کتابیں 15.5 لاکھ روپے کی مالیت کی چھپنی ہے. یہ آپ اجتماع پر دیکھیں نا سٹال لگا, پھر دیکھنا کتابوں کی تعداد کتنی ہے. 15.5 لاکھ روپے کتاب رائے گنج کے اجتماع پر چھپ کر انشاءاللہ سننا انشاءاللہ آ جانی ہے. آپ دعا کریں اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. میں اس لیے کہتا ہوں ان دلائل کی نظر آپ قیمت جانا کرو, اور ان کو بڑا سنبھال کے رکھا کرو دلائل کا. یہ حضرت عزیر کا واقعہ, اتنے واقعات تھے چار, نمبر ایک بکرا کا, نمبر طالوت کا, نمبر تین ابراہیم علیہ السلام کا, نمبر چار حضرت عزیر کا, چار واقعات تھے. اب میں کچھ مسائل عرض کرتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ, میں نے پورے وقت میں اپنے مسائل کو نمیٹنا ہے. پہلا مسئلہ دیکھیں جو سورۃ بقرہ میں اللہ نے بیان کیا, یہ مسئلہ بس میں عرض کرتا ہوں. پہلا مسئلہ ہے بندے کا عاجز ہونا خدا کا قادر ہونا. یہ کہاں پر ہے؟ الف لام میم. کہاں پر ہے؟ الف لام میم. قرآن کریم کا متن سورۃ الفاتحہ ہے, جو پچھلے درس میں نہیں تھے ان کو میری آج کی بات سمجھ نہیں آنی. سورۃ الفاتحہ متن ہے, اور سورۃ البقرہ سے 113 سورتیں, یہ پورے قرآن کی شرح ہے. جب شرح ہوئی ہے نا, فرمایا الف لام میم, یہاں سے شروع کرو. الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا سوائے خدا کی ذات کے. اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو تمہارا علم اتنا ہے تمہیں الف کا معنی بھی نہیں آتا, تمہارا علم اتنا ہے تمہیں لام کا معنی نہیں آتا. کس بات پہ کر دیو؟ تمہیں میم کا معنی نہیں آتا. اگر قرآن سمجھنا ہے تو پہلے یہ بات مانو, ہم عاجز ہیں تو قادر ہے, پھر تمہیں دین سمجھ آئے گا. جب تک تمہاری اکڑ ختم نہیں ہونی تمہیں دین سمجھ نہیں آنا. الف لام میم یہ قرآن کا آغاز ہو, یہ بات سمجھ آ گئی؟ الف لام میم میں بندے کا عاجز ہونا اور خدا کا قادر ہونا سمجھایا. نمبر دو مسئلہ, ذالک الکتاب, اس میں دفاع صحابہ ہے. اس میں کیا ہے؟ دفاع صحابہ. آپ ہزاروں بیانات سنیں تو میں دفاع صحابہ پہ یہ دلیل شاید کو پیش کرے گا جو دلیل میں پیش کر رہا ہوں, توجہ رکھنا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں کبھی بہت سارے احباب سے کہتا ہوں بھائی ہم سے لڑائیاں مول نہ لو, ہم سے دفاع صحابہ سنو. سٹیج سجا کے نا ہم سے دفاع صحابہ کے دلائل ہم سے لو, پھر دیکھو صحابہ کی وکالت ہوتی کیسی ہے, اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے. ذالک الکتاب, توجہ رکھنا, عربی زبان میں دو لفظ ہیں, ایک لفظ ہاذا, ایک لفظ ذالک. اب میں نے بات کو دوبارہ نہیں کہنا, میں نے چل کے جانا ہے. ایک لفظ ہاذا اور ایک لفظ ذالک. اگر کوئی چیز سامنے ہو اور قریب ہو اسے کہتے ہیں ہاذا, جس کا اردو میں معنی ہے یہ. اگر کوئی چیز دور ہو یا غائب ہو اسے کہتے ہیں ذالک, جس کا اردو میں معنی ہے وہ. اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اس پر اعتراض ہوتا ہے, اللہ آپ کو ذالک نہیں فرمانا چاہیے, آپ کو ہاذا فرمانا چاہیے, کیونکہ قرآن تو یہ ہے, قرآن وہ تو نہیں ہے نا. قرآن تو یہ ہے, قرآن وہ تو نہیں ہے, قرآن تو سامنے موجود ہے. آپ فرماؤ ہاذا الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہاذا فرمایا نہیں بلکہ ذالک فرمایا. وجہ کیا ہے؟ قرآن جو جبریل حضور پر لے کر آئے اس پر اعتراض کوئی نہیں کرتا, جو حضور نے صحابہ کو دیا اس پر اعتراض کوئی نہیں کرتا. لوگ اعتراض اس پہ کرتے تھے جو صحابہ نے ہمیں دیا نا, اس پر اعتراض کیا, جی کچھ کم کیا ہے کچھ زیادہ کر دیا. اللہ نے فرمایا نہ, توجہ رکھنا, فرمایا نہ نہ, بات کو سنو. ذالک وہ قرآن جو جبریل نے حضور کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا, وہ بھی لا ریب فیہ ہے. جو حضور نے صحابہ کو دیا لکھا ہوا نہیں تھا, وہ بھی لا ریب فیہ ہے. اور یہ لکھا کب ہے؟ ابو بکر صدیق کے فرمانے پہ. یہ جمع کب ہے؟ عمر عثمان کے فرمانے پہ. فرمایا جو صدیق, جو جبریل نے قرآن حضور کو دیا لکھا ہوا نہیں, وہ بھی لا ریب فیہ. نبی نے صحابہ کو دیا لکھا ہوا نہیں, لا ریب فیہ. ذالک وہ قرآن جو صدیق لکھوائے گا, وہ قرآن عمر لکھوائے گا اور معاویہ لکھے گا, لا ریب فیہ, اس میں بھی شک نہ کرنا. جس طرح وہ لا ریب فیہ ہے یہ بھی لا ریب فیہ ہے. ذالک یہ نہیں, وہ جو صدیق نے لکھوانا ہے وہ لا ریب فیہ ہے. تین لفظ تو یاد رکھنا, اسے کلام بھی کہتے ہیں, اسے کتاب بھی کہتے ہیں, اسے قرآن بھی کہتے ہیں. جب اللہ تکلم کرے کلام پاک ہے, جب نبی پڑھے قرآن پاک ہے, جب معاویہ لکھے پھر کتاب پاک. یہ بات, یہ کتاب تو بنتی ہی تب ہے جب صحابی لکھے, جب نہ لکھے تو کتاب بنی کیسے, کیسے اس پہ شک کرے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں دفاع صحابہ ہے. آگے چلیں, اگلی آیات میں ختم نبوت ہے. ختم نبوت کیسے ہے؟ پہلے دیکھیں, میں اتنی آیات ختم نبوت کے پیش کروں نا, وہ عنوان نہیں ہے نا. میں ایک آیت پیش کر لوں ختم نبوت کے. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ نے یہ پیش کی اسمبلی میں, جب بعض ایم این اے نے پوچھا نا جی قرآن میں کہاں لکھا ہے, مفتی محمود نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4, یہ شروع میں لکھا ہے. کہا جی کیسے؟ اللہ نے فرمایا ایمان والے کون ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. میرے پیغمبر ایمان والے وہ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لائیں جو آپ پر نازل ہے, اس وحی پر ایمان لائیں جو آپ سے پہلے ہے. اگر حضور کے بعد بھی آنا ہوتا, اللہ فرماتے ایمان والا وہ ہے جو اس وحی پر ایمان لائے جو تم سے پہلے ہے, اس وحی پر ایمان لائے جو تجھ پر ہے, اور اس وحی پر ایمان لائے جو تیرے بعد ہے. خدا نے بعد کا تذکرہ نہیں کیا, اپنے نبی کا تذکرہ کیا اور پہلی وحی کا تذکرہ کیا. پتا چلا کہ حضور پہ وحی بند ہے, ہمارے نبی کے بعد وحی نے نہیں آنا, ورنہ خدا اس کا بھی اعتراف کرا دیتے نا. سورۃ البقرہ کا آغاز ہے اور اللہ پاک نے اس مسئلے کو بیان فرما دیا کہ ختم نبوت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. آگے مسئلہ دیکھیں, آگے مسئلہ ہے اعجاز قرآن کا. اعجاز قرآن کا معنی کہ قرآن اللہ کے نبی کا اعجاز ہے, معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جس دور میں جس فن کا چرچا تھا, اللہ اس نبی کو اسی فن میں ایسی چیز عطا فرماتے کہ فن والے عاجز ہوتے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا چرچا تھا, خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا یہ لاٹھی لے نا, وہ لاٹھیاں پھینکیں گے وہ سانپ بنے گی نہیں, سانپ نظر آئے گی. تو لاٹھی پھینکے گا یہ نظر نہیں آئے گا, یہ بنے گا. ان کی لاٹھیاں سانپ بنتی نہیں تھی, یخیل علیہ من سحرہم, محسوس ہوتا کہ لاٹھی ہے, محسوس ہوتا لیکن لاٹھی بنی, سانپ بنا نہیں ہے. تم لاٹھی پھینکو گے نا تو سانپ بنے گا. اب اس دور میں لاٹھی کا سانپ بننا یہ معجزہ تھا, جادو تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو خدا نے سانپ بنایا, یہ کیا تھا؟ معجزہ. جب یہ معجزہ آیا نا تو جادوگر عاجز ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا دور تھا, پر میں موسیٰ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھو اور یوں نکالو سورج کی طرح چمکے گا, تو جادوگروں سے کہہ دو اس طرح تم بھی چمکا کے دکھاؤ. جادوگر تمہیں بڑے جادو دکھائیں گے لیکن سمندر کو روک دیں یہ جادوگر نہیں کر سکتے. اے موسیٰ ذرا عصا کو مار, ہم 12 راستے دریا میں نہ بنا دیں تو پھر دیکھنا, پتھروں سے پانی نکالیں یہ جادوگر نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ وزر بیاسا کل حجر, پتھر پہ عصا تو مار, 12 چشمے ہم جاری کرتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب, حکمت اور ڈاکٹر اس کا بہت چرچا تھا طبیب بڑے تھے فرمایا عیسیٰ ان کی جات ان کے کون سی طب ہے آنا ذرا انہیں پوچھ کے کوڑے کو ٹھیک کرے کوڑی ٹھیک نہیں کر سکتے ہاتھ پیر دیکھو یہ ٹھیک ہو گیا مادر ذات اندھے کو ٹھیک کرے ان کے بس میں نہیں ہاتھ پیر ہم مادر ذات اندھے کو ٹھیک کر دیں گے بے جان میں جال ڈالے ان کے بس میں نہیں ہے تو چڑیا مٹی کی بنا پھونک مار ہم اس میں جان ڈال دیں گے اے موسیٰ چلو اور مر جائے اور دنیا میں آئے یہ حکمت کے ساتھ نہیں ہو سکتا قبر پہ کھڑے ہو گے تو کم بھی اذن اللہ کا ہے اے مردے کو قبر سے نکال کے لے آئے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے معجزہ اس دور میں طب کا چرچا تھا تو طبیب کہتے تھے بھائی یہ طب نہیں ہے یہ معجزہ ہے جہاں طب جواب دیتی ہے معجزے کا آغاز ہوتا ہے اور قریش میں کیا تھا قریشیوں میں فصاحت بلاغت خطابت اشعار یہ قریشیوں کا ان کے اندر شہرت تھی اتنی شہرت تھی ایک لکھتے قصیدہ اور بیت اللہ پہ لٹکا دیتے دنیا میں ہے اس کا جو جواب دے گا اللہ فرماتا ہے میرا محمد ہم شیر تو نہیں ہے چھوڑ شیر کو ہم نثر میں قرآن پیش کرتے ہیں اور قرآن پیش کیا لوگ کہتے ہیں جی کسی کے بنایا ہے فرماتے ہیں بنایا ہے لاؤ اس قرآن جیسا قرآن فاتو لاؤ اس قرآن جیسا قرآن تم نہیں لا سکتے جنوں ان سارے جمع ہو جاؤ نہیں لا سکتے ایک چیلنج چلو ایسا کرو فاتو بیاشر سور دس سورتیں لے کر آؤ چیلنج تھوڑا سا کم ہو گیا نہیں لا سکتے پر میں فاتو بسورا ایک سورت لے آؤ اور سارے جمع ہو جاؤ تم نہیں لا سکتے تو پھر مانو کہ یہ بشر کا نہیں یہ خدا کا کلام بشر کا نہیں کس کا کلام ہے خدا کا کلام ہے آج وہاں چناب نگر میں میرا بیان تھا وہ آدھے گھنٹے کا بیان جو میں نے پانچ گھنٹے کا مضمون ایسے آدھے گھنٹے میں سمیٹ کے پیش کیا میں نے اس میں کہا میں نے کہا آج کوئی نعرہ مت لگاؤ مجھے آدھا گھنٹہ ذرا اپنے دلائل 160 کی سپیڈ پہ چلنے دو اس لیے وقت تھوڑا ہے میں نے پانچ گھنٹے کے دلائل آنے میں نے اس میں ایک بات عرض کی ذرا آپ بھی اس کو سمجھنا یہ قرآن کریم حضور کا معجزہ توجہ رکھنا باقی انبیاء کو معجزے دیے خدا نے عملی دیے ہمارے نبی کو عملی بھی دیے علمی بھی دیا توجہ رکھنا میں نقطہ پیش کرنے لگا ہوں پہلے انبیاء کو معجزات عملی دیے عملی کیا ہے ادھر عصا پھینکا یہ عملی ہے نا اور ہمارے نبی کو عملی معجزہ بھی دیا ہے اور عملی کے ساتھ علمی بھی دیا ہے پہلے انبیاء کو علمی معجزہ نہیں دیا وجہ کیا ہے توجہ رکھنا جب عامل جاتا ہے عمل ساتھ چلا جاتا ہے مولانا عمر نماز پڑھاتے ہیں ایک پیچھے بابا جی نماز پڑھ رہے تھے فوت ہو گئے نمازیں ختم ایک اور تھے وہ چلے گئے نمازیں ختم ہر سال حج کرتے تھے فوت ہو گئے حج ختم ہر سال زکات دیتے تھے فوت ہو گئے زکات ختم عامل جب جائے عمل ساتھ جاتا ہے اور جب عالم جائے تو علم چھوڑ کے جاتا ہے قاری صاحب پڑھا رہے ہیں دنیا سے چلے گئے مدرسے میں 10 بچے آپ کے حافظ بنے قاری صاحب چلے گئے 50 کو قرآن سکھا دیا شیخ الحدیث چلے گئے 50 محدث پیدا کر دیے ایک عالم جائے علم چھوڑ کر جاتا ہے عامل جائے عمل ساتھ جاتا ہے عالم چلا جائے علم کے نتیجے چھوڑ کے جاتا ہے پہلے انبیاء کی نبوت محدود تھی معجزہ عملی دیا نبی گیا معجزہ ساتھ چلا گیا ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی معجزہ علمی دیا حضور چلے گئے علم اب بھی باقی ہے ان کی نبوت محدود تھی نا تو معجزہ وہ دیا جو نبی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا نبوت کا زمانہ جو تھوڑا تھا ان کی نبوت کا زمانہ غیر محدود تھا تو پھر معجزہ عملی نہیں معجزہ علمی دیا معجزہ کون سا دیا علمی اللہ گواہ ہے میں تمہیں کوئی ایسے فرق نہیں مارتا میں صرف اس علم و عمل پہ لگوں نا تو میں تمہیں گھنٹوں دلائل دوں علم عمل میں فرق کیا ہے پھر عمل بھی تو علم پہ چلتا ہے نا عمل کس پہ چلتا ہے علم پہ ایک نقطہ ذہن میں رکھنا عمل زیادہ ہوتا ہے اور اجرت کم ہوتی ہے علم میں تھوڑا کام کرے اجرت بہت زیادہ ہوتی ہے مزدور کتنے گھنٹے کام کرتا ہے 8 گھنٹے تنخواہ کتنی ہے 5,000 انجینئر کتنا وقت دیتا ہے 1 گھنٹہ تنخواہ کتنی ہے 2,00,000 توجہ ایسے آگے نہیں کیوں مزدور کے پاس عمل ہے انجینئر کے پاس علم ہے نوح علیہ السلام نے کتنی تبلیغ کی ہے 950 سال ہمارے نبی نے کتنی کی ہے 23 سال مقام ان کا نہیں ہے مقام ان کا بڑا ہے کیوں ادھر عمل ہے ادھر علم ہے ادھر عمل ہے ادھر کیا ہے علم ہے ادھر عمل کا ادھر حضور کا علم کام کرتا تھا عمل کا مدار تو علم ہوتا ہے نا اصل علم ہوتی ہے اور نبی میں اصل کمال علم ہوتا ہے نبی کا اصل کمال عمل نہیں ہوتا یاد رکھنا کوئی بندہ علم میں نبی سے بڑھ جائے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن بظاہر دیکھنے میں عمل امتی کے زیادہ ہو سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج فرمائے تھے ایک تمہاری مسجد میں کتنے حاجی ہیں جس نے 3 حج کیے ہوں گے بظاہر حضور پاک کی عمر کتنی ہے 23 سال اچھا بھائی آپ کی عمر کتنی ہے کسی پوچھو نہیں 60 سال آپ حضور کی نبوت کی عمر 23 سال ہے تو جب نماز فرض ہوگی تو پھر پڑھنا شروع کی ہے نا ایک آدمی 80 سال عمر ہے دیکھو اس کی کتنی نمازیں نبی پاس نے پوری زندگی میں کتنے قرآن پڑھے؟ ایک قرآن حضور نے پوری زندگی مکمل ختم فرمایا. بھئی جب مکمل ہوا تو پھر ہی مکمل پڑھیں گے نا، جب مکمل نازل نہیں تھا تو مکمل پڑھیں گے کیسے؟ اور آپ دیکھیں کتنے قرآن پڑھتے ہیں. مجھ جیسا نلائق قسم کا حافظ بھی، میں بھی رمضان میں چار مرتبہ قرآن پڑھ لیتا ہوں. پہلے ایک مرتبہ قرآن پڑھا، پھر اس کے بعد سنا دیا، سنانے کے بعد پھر ایک مرتبہ پھیرا دیا، پھر رات میں سلنے پڑھا. تو مجھ جیسا نکما حافظ بھی رمضان میں کم از کم چار قرآن پڑھتا ہے. اور نبی پاک نے پوری زندگی میں کتنے قرآن پڑھے ہیں؟ ایک مرتبہ مکمل قرآن پڑھا ہے. اب دیکھو بظاہر امتی عمل میں آگے نکلا ہے، علم میں آگے نہیں نکل سکتا، لیکن امتی کروڑ مرتبہ قرآن پڑھے اور نبی ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، اس کا کروڑ مرتبہ قرآن پڑھنا نبی ایک مرتبہ الحمد کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ پھر صحیح، میں اس مضمون کو یہاں چھوڑتا ہوں. یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ، اس کی وجوہ ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، وجہ پھر کیا ہے؟ نبی کا ایک مرتبہ الحمد پڑھنا کروڑوں قرآن سے آگے نکلتا کیوں ہے؟ اس کی عقلی وجہ کیا ہے؟ خیر پھر سے میں عرض کر رہا تھا قرآن کا اعجاز ہے اور قرآن نے چیلنج دیا مرحلہ وار. پہلے کا پورا قرآن لاؤ، نہیں لا سکتے 10 سورتیں لاؤ، پھر آخر میں چیلنج کیا کیا؟ فرینڈ بھی اتنے سوڑا منع ہوئے جی. چلیں آگے چلیں. ایک مسئلہ، ایک اور مسئلہ ہے، تین طلاق کا قرآن کریم میں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پوری امت کا اجماع ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، احادیث کا مسئلہ ہے، اگر تین طلاق دو تو تین طلاق ہوتی ہے، تین طلاق دو تو ایک طلاق ہرگز نہیں ہوتی. تین طلاق کو ایک کہنا مرزیوں کا مذہب ہے، تین طلاق کو ایک کہنا شیعوں کا مذہب ہے، اور تین طلاق کو تین کہنا اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. یہ اچھی طرح سے نشین فرما لے، فین طلقہ یہ قرآن کریم کے اندر آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں اور 230 نمبر آئے سورۃ البقرہ کی نکال لیں تو تین طلاق دینے سے کتنی ہوتی ہے؟ تین ہوتی ہیں، تین دینے سے ایک کبھی نہیں ہوتی. میں اس پر آپ کو یاد ایک واقعہ سناتا ہوں. مولانا میر القار بھی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ تھا، اور مناظرہ تین طلاق پہ تھا. وہ در سے مناظرہ رکھا، ساتھ تھانے دار تھانے کو فون کر دیا، تھانے دار آ گیا، مولوی صاحب تمہارا مناظرہ نہیں ہوگا. مولانا فرمانے لگے مناظرہ کیوں نہیں ہوگا، مناظرہ تو ہوگا. اس نے کہا میں نہیں ہونے دوں گا. مولانا فرمانے لگے تو مناظرہ ہونے دے، تو سالس بن جا، تھانے دار ہے، طاقت والا ہے، فیصلہ کر دے. اس نے کہا اگر تم باز نہ آئے نا میں تمہیں جوتے ماروں گا، مناظرہ نہیں ہونے دوں گا. مولانا کاڑی فرمان لے کہ میں بڑا خوش ہے تیری گل سن کے، تو ابھی جوتا اتار، مجھے بھی مار، اس مولوی کو بھی مار. اس کو تین مارے نا تو ایک گننا، مجھے تین مار کے تین پورے کر دینا. انہوں نو مار تو مینو ترے مار. انہیں کہا جی کیوں؟ انہیں کہا یہ آدھے ترے ایک میں نہ ترے ترے نے. بات سمجھ آئی؟ پر میں اس کو تین مار کہنا ایک، پھر تین مار کہنا دو، پھر تین مار کہنا تین، اور مجھے تین مار کے تین پورے کرنا ہے. اور نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ تین تین ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں تین ایک ہوتا ہے. میری دلیل سے مسئلہ نہیں، تیرے جوتے سے مسئلہ سمجھ آئے گا. اب بتاؤ بھائی تین کتنے ہوتے ہیں جی؟ تین تین ہی ہوتے ہیں نا، تین تو ایک کبھی بھی نہیں ہوتے نا. صرف طلاق پر تین ایک ہے، باقی ہر جگہ پر تین تین ہی ہوتے ہیں. عجیب بات ہے. اللہ اللہ پاک محفوظ رکھے. خدا کے لیے، خدا کے لیے دیکھو، میں ہاتھ باندھ کے آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اور بڑی دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی لڑکا رنڈی خانے سے لڑکی گھر میں لے کر آئے اور زنا کرے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا تین طلاق بعد بیوی کو گھر رکھے تو گناہ ہے. میں بڑی بڑے بڑے اپنے اعتماد کے ساتھ بات کہتا ہوں، میں نے خدا کو جواب دینا. اس کی وجہ، جس نے زنا کے لیے لڑکی رکھی ہے اس کو باپ بھی کہتا ہے زنا ہے، ماں بھی کہتی ہے زنا ہے، خاندان بھی کہتا ہے تو کنجر ہے، تو لڑکی لے کے آئے ہیں. لیکن جس نے تین کے بعد رکھا ہے اس کو کوئی نہیں کہتا زنا ہے، اس کے زنا کو بھی نکاح کہتے ہیں، اور زنا کو نکاح سمجھ کر قبول کرنا اس میں کفر کا خطرہ ہے. کتنا بڑا یہ جرم ہے. اگر تمہارے خاندان میں کوئی بندہ جرم کر دے، بھائی کاٹ کرو اس کو، خاندان سے فارغ کر دو اس کو، اس جرم میں کبھی شریک نہ ہونا. ہمارے لیے مسئلہ بتانا تھا، ہم نے بتا دیا. عمل کرو تمہارا بھلا، نہ عمل کرو قیامت کو ہم سرخرو ہیں. اللہ ہم نے مسئلہ کھول کر بتایا ہے، بغیر ڈر کے، بغیر جھجک کے، بغیر بکنے کے مسئلہ کھولا ہے. قوم مان لیتے اس کی مرضی، نہ مانو تو بھائی آپ کی مرضی. تو تین طلاق تو کتنی طرح ہوتی ہیں؟ تین ہی ہوتی ہیں. آخری بات سمجھے، اسی طرح قرآن کریم میں سورۃ بقرہ کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کون سا مسئلہ ہے؟ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154. جاؤ اٹھا کے قرآن کریم کی تفسیر اٹھانا، کسی آل سنت والجماعت کی تفسیر اٹھانا، آل بدعت کی تفسیر مت اٹھانا، کسی سنی کی تفسیر اٹھاؤ. تو مفسر نے لکھا ہے وہ نبی جو اللہ کے، وہ آدمی مومن جو خدا کے راستے میں قتل ہو، وہ زندہ ہے تو نبی کا کلمہ پڑا ہے تو اس کو یہ سعادت ملی ہے تو پھر نبی اس سے بڑھ کے زندہ ہے، نبی اس سے بڑھ کے زندہ ہے، جب یہ شہید زندہ ہے تو نبی زندہ کیوں نہیں؟ شہادت کے بعد نبوت کا مقام تو شہادت کے اوپر ہے، شہادت کا مرتبہ تو نبی کے صدقے ملا ہے نا، صدقے والا تو زندہ ہے اور خود نبی کیسے قبر میں زندہ نہیں ہوگا؟ مفسر نے لکھا ہے کہ نبی کی حیات شہید سے بڑھ کر ہوتی ہے، کیوں؟ شہید کی حیات کیا ہے؟ لیکن ساتھ جنازہ بھی ہے، شہید کی حیات کے ساتھ کیا ہے؟ جنازہ ہے، اور لیکن نبی آپ دیکھو نبی دنیا سے گئے ہیں، حضور کا جنازہ جو نہیں ہے جیسے شہید کا جنازہ ہے، کب روزے پر جاؤ درود پڑھو، روزے پر جاؤ درود پڑھو، اندر جاؤ، اور یہ صحابہ کا جنازہ تھا، اس طرح جنازہ نہیں تھا جیسے شہید کا پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے فرگوسے کے مولوی صاحب ہیں، بارہ جگہ پہ تقریر کی اور مسئلہ بتا کر دے کہ شہید کیسے زندہ نہیں ہوتا، مجھے اتنا دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا، کہتے ہیں بھائی جب شہید مر جائے تو کی دعا پڑھ دے ہو، شہید بندہ قتل ہو جائے تو کی دعا پڑھ دے ہو، تو دسو بھائی بولو اللہم اغفر لحینا، مولوی صاحب تقریر کر رہے سرگودا کے، کہتے ہیں نانا اللہم اغفر لحینا کی پڑھیا جے، کہندے نا نا وہ تے زندہ ہے تے میت نہ کیوں پڑھیا جے، آکھو نا اللہم اغفر لحینا وحینا، اے تے زندہ ہے میت نہ کیوں پڑھ دیو، پھر من نہ زندہ نہیں، من نہ زندہ نہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ بہت بڑی دلیل پیش کی ہے، اب بتاؤ شہید کو قرآن نے زندہ کہا یا ہم نے کہا؟ تو اشکال ہمارے اوپر ہے قرآن کے اوپر ہے، تو ہمارے اوپر کیا اعتراض ہے؟ وہ پھر کو اللہ سے کو اللہ تو جب یہ زندہ ہے تو ہمیں یہ دعا کیوں سکھائی ہے؟ خراب اعتراض کر ہمارے اوپر کیوں کرتا ہے؟ یہ بات تو سمجھ بد دماغی ہے، لیکن میں جب اس علاقے میں گیا نا تو مجھے ساتھی نے کہا جی تمہارے سرگودے کے مولوی صاحب دلیل دے کر گئے ہیں، تو جواب بھی سرگودے ہی سونا لگتا ہے، میں آ کے سنو جواب، میں آ گیا سنو جواب، سرگودے کا جواب سنو، میں نے کہا چلو اللہم اغفر لحینا ومیتنا، آگے چلو بولو بشاہدنا وغائبنا، کیوں یہ سامنے میں یا غائب ہے؟ پھر کہو نا شاہدنا وشاہدنا، جواب آیا کہ نہیں؟ آگے کیوں یہ صغیر ہے یہ بچے کو نا، وکبیرنا وکبیرنا، میں نے کہا یہ تو صغیر نہیں ہے کبیر ہے، تو نا وہ کبیر نا وہ کبیر نا، آگے انسانہ کیوں، تیرا پیو مرے ہے زکر نا وہ زکر نا، انسانہ کیوں پڑی نہیں سمجھے؟ بھائی جنازہ پیو دے نا تو انسانہ تے ماں آپ دے کہنا زکر نا وہ زکر نا، اگر ماں کا جنازہ تو کہنا انسانہ وہ انسانہ۔ اب بندے بڑا تعجب، میں نے کہا جواب آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے کہا اب سنو، اب جواب سمجھو، جب جنازہ اس کا ہے جو سامنے ہے تو کہا شاہدنا، غائب نہ کہہ کر اس کو شامل کیا جو موجود نہیں تھا، توجہ، جنازہ اس کا ہے جو کبیر ہے، صغیر نہ کہہ کر بچوں کو دعا میں شامل کیا ہے، جنازہ اس کا جو باپ ہے انسان نہ کہہ کر عورتوں کو شامل کیا ہے، اگر ماں ہے تو ذکر نہ کہہ کر مردوں کو شامل کیا ہے، اگر جنازہ ہے شہید کا تو حی نہ میت نہ کہہ کر مردوں کو زندہ کیے شامل کیا، اور اگر جنازہ غیر شہید کا ہے تو میت نہ حی نہ کہہ کر شہید کو شامل کیا۔ میں نے کہا ہونا ہے تو نہ کہنا، پھر اعتراض کر، پھر اگلا جواب سنانا، نہیں سمجھے؟ ہاں دوبارہ پھر نہیں اعتراض ہوا، الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جس جگہ پر ایک وقت میں مدلل بیان کا جواب دے جاتا ہوں نا بس پھر سالہ سال گزر جاتے ہیں، وہ زمین ترستی ہے اس کے جواب دوبارہ کب آئے گا۔ کل میرے پاس ساتھی آئے کہ قصور کے تھے، کہہ لے جیس تھا، کہتے جی مولوی صاحب میں تو ان پڑھ بندہ، میں ان سے گل تو پتا نہیں، میں کسی پڑھن لے آیا، تو آیا کہ وہ جی ان پڑھ بندہ نے، نہیں میں ان جی گل پوچھ رہی ہے، تسی بھی عالم ہو تو مولانا تصیف فرمان بھی عالم نے، میں کہ مولانا تصیف فرمان نے مولانا طارق جمیل صاحب پر اعتراض کیے اور دو گھنٹے ویڈیو سی ڈی بنائی ہے، میں نے دو گھنٹے میں اس کا جواب دیا ہے، چار سال گزر گئے ان مولانا صاحب سے کہو نا جواب دو، نہیں سمجھے؟ میں کہ اتنا دماغ تیرے بچ نہیں، مولانا طارق جمیل پر اس نے اعتراض کیے ہیں، میں نے جواب دیا ہے، چار سال گزر گئے ہیں، انہیں کون ہے اس کا جواب دو، یہ تو ان سے پوچھے مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، تاکہ پتا چلے کہ دونوں عالم ہیں، یہ ایک مولوی ہے ایک جاہل ہے۔ میں نے کہا تمہارا معراج ربانی مولانا ہے بھائی جدہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے فضائل اعمال پر اعتراض کیے ہیں، میں نے ویڈیو سی ڈی میں جواب دی ہے، پانچواں سال جا رہا ہے جواب نہیں آ رہا، میں نے کہا ان سے پوچھو نا بھی جواب دو اس کے، تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھا رہا تھا کہ مسئلہ حیات النبی کی سورۃ البقرہ کے اندر ہے، ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، یہاں سے درود پڑھو تو فرشتے پہنچاتے ہیں اور قبر پہ پڑھو تو نبی خود سنتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی، ہمارے عقیدہ ہم اپنا بیان کریں گے، میں تمہیں دوسروں کو تو کچھ نہیں کہہ رہا نا، اپنا عقیدہ اپنی مسجد میں تم بیان کریں گے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ اللہ ہم کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں سورۃ البقرہ شروع پر اختتام آپ دونوں کو دیکھیں، توجہ رکھنا. سورۃ البقرہ کا آغاز کہاں سے ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، توجہ الذین یؤمنون بالغیب. اور سورۃ البقرہ ختم کہاں پر ہے؟ سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا شروع ہے یؤمنون بالغیب، اختتام ہے سمعنا و اطعنا. کیا مانا؟ تم نے غیب کو ماننا ہے، نظر آئے تب بھی مانو، نہ نظر آئے تب بھی مانو، اور سمعنا و اطعنا سمجھ آئے تب بھی مانو، نہ سمجھ آئے تب بھی مانو. سمجھ آ گئی؟ بالغیب کا معنی کیا ہے؟ نظر آئے تب بھی مانو، نہ نظر آئے تب بھی مانو، اور سمعنا و اطعنا سمجھ آئے تب بھی مانو، نہ سمجھ آئے تب بھی مانو. قرآن کی آیت اتری ان تبدو ما فی انفسکم، دیکھو اگر تم اپنے اندر کی بات چھپاؤ گے یا بیان کرو گے، اللہ سب جانتا ہے. صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، بہت پریشان، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کتنے کبھی ایسے خیال آتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے، اللہ اس پہ ہمارا معافضہ کرے گا؟ توجہ رکھنا، اللہ اس پہ ہمارا معافضہ کرے گا. غیر اختیاری ہمارے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ہم اس میں بے بس ہیں، اللہ اس پہ ہمارا معافضہ کرے گا؟ توجہ، حضور پاک نے مسئلہ یہ نہیں فرمایا، نہیں نہیں وہ تو اختیاری پر معافضہ ہے، غیر اختیاری پر نہیں ہے. جواب تو یہی تھا اللہ کے نبی کے علم میں جواب، لیکن جواب دے فرمایا نا صحابہ تم کو سمے نہ آتا نا. اب دیکھو صحابہ کا سوال تھا نا، سوال کیا تھا کہ جی غیر اختیاری پر کیسے معافضہ ہوگا، تو حضور کو جواب دینا چاہیے تھا نا، نہیں سمجھ، جواب دینا چاہیے تھا. نہیں بھائی اس کا مطلب یہ ہے اختیاری پر معافضہ، غیر اختیاری پر نہیں ہوگا، جواب نہیں دیا. فرمایا تم کو سمے نہ آتا نا، صحابہ نے کہا جی سمے نہ آتا نا. آگے اللہ نے دوسری آیت اتار کے جواب دے دیا کہ غیر اختیاری پر نہیں ہوگا، اختیاری پر معافضہ ہوگا، لیکن مسئلہ بعد میں سمجھایا، سمے نہ آتا نا پہلے سمجھایا، تاکہ مزاج بن جائے کہ نظر آئے تو تب بھی مانیں گے، نہ نظر آئے تو تب بھی مانیں گے. ہو آل و سنت کا عقیدہ، ہو نبی کا فیصلہ، سمجھ آئے تب بھی مانیں گے، نہ سمجھ آئیں گے تب بھی مانیں گے. حضور وہاں سے مکہ سے چلے عرش تک گئے ہیں، واپس آئے ابو جہل کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں میری عقل میں نہیں آتا. اور صدیق کہتا ہے میں تو مانتا ہوں. اور جب عقل میں نہیں آتا صدیق کیوں مانتے ہو؟ کہ عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، حضور کا کلمہ پڑھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم عقل کا نہیں حضور کا پڑھا ہے. سرگودا والوں کے میرا جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کرو، میں کہتا ہوں ہاں خدا کی قسم جو عقل قربان کر دے نبی کے فرمانے پہ صدیق کا بیٹا ہے، اور جو نبی کو چھوڑ دے عقل کی وجہ سے ابو جہل کا بیٹا ہے. ہم ابو جال والے نہیں ہیں، ہم صدیق والے ہیں. ہم کون ہیں؟ صدیق والے. سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، نظر آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ نظر آئے تب بھی مانتے ہیں. کیوں؟ حضور نے فرما دیا برحق ہے. ہماری عقل کی حیثیت کیا؟ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ. یہ بات ساتھی بیعت کرنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی شفقت فرما کر معذور ہو. مجھے ابھی یہاں دو تین ساتھی نے کہا تھا، گزشتہ دس پر آیا تھا، 20 ساتھی بیعت ہوئے تھے، دو تین اب بھی تھے. تو میں پہلے تو نہیں کرتا تھا، ہمارا معمول یہ ہے ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب تا عشاء وہاں مرکز اعلی سلم سرگودا ہمارے ہمیں سے ذکر بھی ہوتی ہے، اصلاحی بیان بھی ہوتا ہے، اور ساتھی بیان بیعت کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں. اور باہر سے آنے والے جب دیکھتے ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے، ہم اس کو خطیب سمجھتے ہیں، یہ تو پیر بھی ہے. آپ تو ایک چیز دیکھتے ہیں آپ کے سامنے، دوسری جہت تو نہیں نہ ہوتی، کہتے ہم سمجھتے تھے خطیب آ رہے، پیر بھی ہے، اتنے ذکر کراندا ہے، میں اسے ذکر ہوتی ہے. اور میں ساتھی کہتا ہوں جن کا یہ ارادہ ہو بہتر یہ ہے کہ مہینے کے پہلے جمعرات وہاں تشریف لے آیا کریں، کیا فرق پڑتا ہے، میں اسے ذکر کے اندر بھی شرکت کریں، بیعت بھی کریں، اصلاحی بیان بھی سنیں، اور تقوی طہارت تزکیہ بھی کروائیں. جو ساتھی بیعت کرنے والے ہیں کون سے ہیں؟ بس آپ ادھر آ جائیں، میں آ جائیں شام پہ. اچھا دوسرا قربانی کھالوں کا بہترین مصرف کیا ہے؟ میں تو کہوں گا ہمارے مدرسے کو دے دو. پھر اپنے مدرسے کی اپیل کر سکتے ہو کہ نہیں؟ یا نہ کروں؟ آپ دو نا تو آپ کی مرضی ہے، میں اپیل تو کر سکتا ہوں. قربانی کھالوں کے بہترین مصرف کیا ہے؟ دیکھیں قربانی جس آدمی نے دی ہے وہ کھال اپنے گھر میں استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں. مسلح بنا لے، گھر میں استعمال کرے، کوئی گناہ نہیں. کسی اپنے دوست کو بیٹھ دو ہدیہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر قربانی کھال کا صدقہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے ایسے آدمی کو صدقہ کرے جو مستحق زکات ہو، دوسرے بندے کو صدقہ کرنا جائز نہیں ہے. اس کے لیے سب سے بہترین مدرسہ مصارف و مدارس ہے. مدارس آپ کسی مدرسے کو دے دو, اور اس سے زیادہ بہتر اگر آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہو اور زکات کا مسئلہ ہو تو اس خاندان والے کو دے دو, محلے والے کو دے دو, رشتہ دار برادری کو دے دو, اور اگر اپنے محلے اور برادری میں ایسا بندہ نہ ہو تو پھر کسی مدرسے تک پہنچا دو. ہمارے یہاں بھی ساتھی دو سال کے بھائی اشرف ہیں اور باقی ساتھی ہیں, وہ اہتمام کرتے ہیں. اگر ہمارے ادارے کو دینا چاہو گے تو ہمیں بھی خوشی ہے, ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمیں لوگ خان دے, کس کا دل نہیں کرتا کہ نہ دیں. تو آپ کسی مدرسے کو بھی دے دیں. قربانی کے مسائل فضا مشتمل تھا. جزاک اللہ, بہت اچھا آپ نے مجھے یاد کرا دیا. ہم نے ایک چھوٹا سا کتابچہ تیار کیا, اس کا نام ہے, کدھر ہے لے آؤ پھر, اس کا نام ہے توجہ رکھے, قربانی کے مسائل و فضائل. یہ جو ہمارے مسائل چلتے ہیں آپ ادھر دیکھیں نا, وہ لے آئے گا آپ کے سامنے. ذرا بات سمجھیں, اس میں ہے کیا. ہمارے یہاں قربانی کے تین دن ہیں, غیر مقلد کہتے ہیں قربانی کے چار دن. تھی پتہ پریشان کدھر ہونا ہے یا ہو نہیں, تھی پریشان جن چوتھے دن اٹھ ذبح ہونا نا, تھی مول صاحب مسئلہ کی. میں کہ ہوتے دن گزر گیا. ہمارے جب سانپ گزر جائے تو اس کی لکیر کو پیٹتے ہیں, سانپ نہیں مارتے. میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے لٹریچر تقسیم کرو تاکہ پتا چلے قربانی کے تین دن ہیں. ہم پہلے نہیں کرتے, جب وہ چوتھے دن اٹھ بھی نہیں, وہ جب گھوڑا ذبح کرتے ہیں چوتھے دن, پھر لوگ کہتے ہیں جی گھوڑے کی قربانی جائز ہے, وہ چوتھے دن جائز, پھر مسئلہ پوچھتے ہیں. تو پہلے تیاری کر لیجیے, اس موقع پر کریں. اچھا, ہمارے یہاں اونٹ میں سات حصے ہیں اور اہل حدیثوں کے اونٹ میں دس حصے. اب اس موقع پر نہیں, پہلے اپنے دلائل نوٹ کرو, توجہ رکھنا ذرا. اسی طرح ہمارے جو موٹے موٹے مسائل ہیں نا, ہمارے یہاں اگر بکری یا بکرا ہو اس کے اندر ہوتا ہے ایک سال عمر ہو, ان کے یہاں سال شرط نہیں, ان کے یہاں دوندہ ہونا شرط ہے. حالانکہ دوندہ ہونا علامت ہے, اصل معنی عمر ہے. اب بتاؤ بوڑھا کسے کہتے ہیں؟ یہ دیوال چٹی ہو جان جی, یہ بال چٹی ہونا تو علامت ہے. اب بندے کی عمر کتنی ہے؟ 35 سال. گاڑی ساری چٹی ہے, بوڑھا ہو گئے. ہو گیا جی ابا جی میرا ویاہ کرا دو گو, تم تو بوڑھا ہو گئے. لے 35 سال عمر ہوگی, سارے بال چٹے نے, تینوں تیرے ساتھ کون شادی کرے گی؟ میری بات سمجھ آئے؟ یہ علامت ہے, اصل کی عمر ہے, اصل کی یہ دھوندا ہونا نہیں ہے. میں بتاتا کہ یہ جو مسائل ہیں, ان مسائل اس کے عنوان دیکھیں, قربانی کی جانور, قربانی کے جانور کی عمر, گوشت لوگوں, قربانی کے بظاہر شرکا, کس پر واجب قربانی کا, یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں. ہم اہتمام کرتے ہیں ایسے موقع پر, ہماری خواہش ہوتی ہے, اور ہم انشاءاللہ شاء اللہ انشاءاللہ جہاں تک پہنچا سکے ہم اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہم نے جو مشورے کے ساتھ طے کیا ہے, اس کی قیمت رکھی ہے 10 روپے مشورے کے ساتھ, اور اگر کوئی ساتھی اس کو لے کر تقسیم کرنا چاہے تو پھر قیمت 10 نہیں ہے, پھر قیمت 7 روپے. تو ساتھی 7 کے حساب سے لیں اور مفت تقسیم کریں. میں اللہ گواہ مشورے میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, میرے پاس اگر اتنی مالی وسعت میں ہوتی نا تو میں پورے سرگودے کے جو دکان پر اس کو مفت تقسیم کرا, پوری ایک ایک دکان پہ اس کو بٹاتا تاکہ ہمارے دلائل چلیں. پھر یہ رسالہ ایسا ہے, اس پر کوئی کیس نہیں ہے, اس پر ایجنسی نہیں ہے, پولیس نہیں. کیوں؟ ہمارے اپنے مسائل ہیں, مخالف پر فتویٰ تو نہیں ہے نا بھائی. ہمارے یہاں قربانی کتنے دن ہے؟ تو اس پہ دلیل ہمارا حق ہے. اونٹ میں کتنے شریک ہوتے ہیں؟ وہ دلیل ہمارا حق ہے, یہ ہمارے اپنے دلائل ہیں نا. اس لیے ہماری آپ سے گزارش, یہاں سے فارغ ہونے کے بعد باہر ساتھی بیٹھا ہوگا تو جو لینا چاہے 10 روپے دیں اور ایک لے لیں, اور کوشش کریں کہ ساتھی ساتھ کے حساب سے زیادہ لیں اور اس کو فری تقسیم فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, جائز حاجات کو پورا فرما, مشکلات کو دور فرما. اے اللہ, درس قرآن کے سلسلے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اللہ, راستے کی ساری رکاوٹیں اپنے فضل و کرم سے تو ختم فرما دے. اے میرے مولا کریم, رکاوٹیں ختم فرما دے. اللہ, تو عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ, خیر خلقہ محمد. Thank you.